Robert Baltus met het NOS-journaal. Nagenoeg alle demonstranten die zijn opgepakt bij een betoging van klimaatactivisten op een deel van de A12 in Den Haag zijn weer vrijgelaten. Van de 700 aangehouden betogers zitten er nog 3 vast, zei de Haagse politiechef in het radioprogramma Met het oog op morgen. De politie maakte gisteren een einde aan de demonstratie nadat betogers van onder meer Extinction Rebellion urenlang de snelweg hadden geblokkeerd vanaf het middaguur. De gemeente had dat verboden. De bewoners van een appartementencomplex in het Friese Oosterwolde kunnen voorlopig niet naar huis na de explosie gisteren. Dat meldt de veiligheidsregio Friesland. Maandag wordt bekeken wat de vervolgstappen zijn. Gisteren raakte 1 persoon gewond bij de explosie. Vermoedelijk gaat het om een gasexplosie. De oorzaak daarvan is onbekend. De bewoners van het complex, in totaal zo'n 20 mensen, zijn geëvacueerd. De Groningse dierenambulance heeft 2 ganzen gered uit een studentenhuis waar leden van studentenvereniging Vindicat wonen. De ganzen waren doodsbang en hadden beschadigde veren, zeggen de ambulancemedewerkers tegen RTV Noord. De Groningse nieuwsite Sikkom kreeg een foto van een studentenkamer met een groot gespiegeld hakenkruis en een gans voor het raam. Daarop kwam de dierenambulance in actie. Vindicat distantieert zich van het bewuste studentenhuis. De vereniging raakte de afgelopen jaren meermalen in opspraak. NOS-sportpresentator Tom Egbers is dit weekend niet te zien op televisie. Hij ligt onder vuur na een artikel in de Volkskrant over misstanden bij NOS Sport. Egbers zou, na een korte affaire met een stagiaire, de vrouw een tijd hebben gepest en geïntimideerd. Hij zegt dat hij de redactie en het programma rust wil bieden. Het weer. Met name in het noorden gaat het 1 tot 3 graden vriezen. Vannacht neemt overal de bewolking toe en loopt de temperatuur op. Begin van de ochtend in het zuiden regen. Later is het overal bewolkt en valt er overal regen. In het noorden kan dat ook natte sneeuw zijn. 'S Middags wordt het droog en 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Antoinette van der Weert. Deze nacht is seksueel. Sexy had ik eerst willen zeggen, maar we gaan het in deze uitzending ook hebben over onderwerpen die wel seksgerelateerd zijn, maar die niet helemaal sexy zijn of juist helemaal niet sexy zijn. Integendeel, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer bijvoorbeeld. De vraag van de nacht is, wat valt voor jou onder grensoverschrijdend gedrag? Laat je stem horen en op 0800-1121 of geef je mening in de NPO Radio 1-app. Ja, want seks kan lekker, maar ook vies, fijn, liefdevol, frustrerend en nog zoveel meer zijn. En misschien wel de mooiste, vruchtbaar. Zometeen spreken we met Ryan Ramarak, die als transpersoon een kind baarde. En we bellen met Melissa Stamper, die ons bijpraat over het nieuws op Aruba. De nacht is zwart. Je weet toch dat je hier alleen zit omdat je een vrouw bent? En het was nog beter geweest als je ook nog eens zwart was. En zou jij haar doen? Dit soort opmerkingen waren te horen op de redactie van NOS Sport. In het Volkskrant magazine van dit weekend doet vooral presentator Aisha Maghadi een boekje open over de periode dat ze het NOS Sportjournaal presenteerde. Het artikel is het gesprek van de dag en je hoorde het net ook al voorbij komen in het bulletin, nieuwsbulletin. De vrouwen die zich in het artikel uitspreken worden moedig genoemd, maar er zijn ook reacties van onbegrip. Affaires kunnen toch overal voorkomen, wordt er bijvoorbeeld gezegd, en het is al 20 jaar geleden. Het zijn opmerkingen die door slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksisme en andere vormen van discriminatie vaak als kwetsend worden ervaren. Provocatief psycholoog Adelka Vendel las het artikel ook. Haar eerste reactie op het onthullende artikel in de Volkskrant. Wat ik dus heel erg mooi vind in dit artikel is dat het heel duidelijk is dat in deze macho-cultuur, waar dus allemaal humor gebruikt wordt en grappen gemaakt worden en mensen weggezet worden, het eigenlijk zo is dat deze mensen de ballen niet hebben om te durven zeggen waar het op staat. He? Dus onder een bom van een grapje ga je je macht uitoefenen omdat je bang bent dat je die kwijtraakt. He, dus in plaats van te durven zeggen van... jeetje, wat ben jij een supermooie vrouw. Je bent een soort kijkcijferkanon. Ja, ik word er wel jaloers van. Want ik denk, zo dadelijk doe jij het beter dan ik. He, dus op die manier zeggen ze dat niet. Nee, wat gaan ze doen? Ze gaan avances maken, de anderen kleineren... of humor gebruiken om macht uit te oefenen... of iemand weg te zetten. Omdat ze bang zijn dat hun positie anders wordt. En dat ligt heel erg aan de leiding. Dus als de leiding zichzelf niet kwetsbaar durft op te stellen... hè, en dat kan best met humor... hè, dus iemand een kijkcijferkanon noemen en zeggen van... wow, nou, ik denk, ik kan wel opdoeken hier achter die tv. Dat is een leuke manier om humor te uiten. Maar als je het gebruikt als macht... en dat je dus accepteert van alle anderen dat ze dat ook doen... ja, dan verandert er niks op de werkvloer. Ja, dus je kan humor gebruiken, maar gebruik dan wel de goede vorm van humor. En niet het gevictim blame, het gegrap of het gesneer met... pas op dat je niet gecanceld wordt. Of zometeen heb jij ook een MeToo'tje aan je broek hangen, hoor. Of ik mag eigenlijk helemaal niks meer zeggen. Ja, die hoor je ook de hele dag door. Maar Adelka, hoe kan je dit gesprek dan wel constructief voeren met je collega's? Waar ik vaak op stuit is als we het over ongewenst gedrag hebben... dat veel mensen zeggen van, oh, maar het is verschrikkelijk. We mogen niks meer zeggen. We kunnen helemaal geen humor meer gebruiken. En daar ben ik het met hun eens. Want ik zie dat ook bij mijn kinderen. Zij reageren erop dat ze in een soort ultra keurige cultuur terecht moeten komen. En dat is niet oké. Maar wat we wel moeten weten is dat we leren dat we niet grapjes en dit soort opmerkingen gaan gebruiken als een soort machtsmiddel. En dat is hier heel erg duidelijk naar voren gekomen. Het is gewoon een machtsmiddel geworden. En dat is niet oké. Dus we moeten uit van de discussie van we gaan niet meer, oh, mogen er geen grapjes gemaakt worden. Want dat doe ik ook. Ik doe dat zelfs bij mensen die traumatische ervaringen hebben. Maar wat ik geleerd heb, is dat nooit te doen met een soort dédain, met een bedoeling om mezelf boven de ander te stellen, met een bedoeling om de ander te kwetsen, neer te halen. Dat moet je leren. En dat is heel belangrijk, dat de leiding daar een goed voorbeeld aan geeft. Door zichzelf ook kwetsbaar op te stellen. Door te zeggen, dit raakt me, dit is niet oké. Ik heb hierover nagedacht. En ik denk, ik ben hier fout in geweest. En dat het nog steeds doorgaat, dat zie je... doordat de aangewezen personen die dus iets gedaan hebben... niet duidelijk zeggen, ja, dat klopt, dat heb ik gedaan, dat was fout. Nee, ze zeggen... mogelijk zou dit onder emotie gebeurd zijn. Dus daarmee willen ze zich niet vastpinnen op dat ze dit gedaan hebben. En dat is niet oké, want dan blijft het doorgaan. Het stopt als je het erkent. Ja, ja. Het wordt nooit sorry gezegd. Het is meer, ik heb het gevoel dat ik je pijn niet heb volmondig, gedaan. Niet volmondig, in ja. ieder geval. Het is een beetje van, oh ja, ik weet het niet meer. Maar als ik dat gezegd mag hebben, dan... was het een grapje geweest. Ja. Dat staat ook nog letterlijk in het artikel ergens. Ja, nou ja. Hopen dat toch op een gegeven moment... dit soort dingen uit het nieuws zullen verdwijnen. Gewoon omdat ze niet meer gebeuren. Maar ik heb er een hard hoofd over in. Ik ook. Dankjewel, provocatief psycholoog Adelka Vendel. Lesbische en biseksuele liefde worden bezongen in Kalani's Nights Like This met een gastrol voor Ty Dolla Sign. You act like you need a mind, trying to do it over, bring it back and rewind it. But all that glitters isn't gold, I was blind. Should've never give you my heart on consignment. And I can't believe the lies that I went for. Thought you was my bitch, you decided to be with him. No, you took my feelings and just threw them out the window. Feel like it's too hard. Pick it up on some nights like this. I just never see my point of view. Our connection is so severed, you don't show no effort. I can't believe the lies that I'm wearing. Thought you was mine, but you decided to be with him, though. Took my feelings and just threw them out the window. Too good to you, you take me for granted. You was my day one since back at Big B House on Adams. First day that we met, I flagged you down. I told you in my line. Used to promise me you never switch on me like Gemini. You think I'm full, ain't nobody stoked. I see all the signs, I see all the clues. Still sometimes I reminisce about that shit when I'm benching. Can't believe it's been a whole year, yeah, but I'm so heerlijk nummer, hè? Ja. Je stond ook al lekker mee te swingen. Dat was dus Kalani met Nights Like This. Je hoeft geen vrouw te zijn om zwanger te worden, bewijst ook trans non-binair persoon Ryan Raphael Rashrian Ramarak. Die maakte de documentaire Ryan is zwanger over diens zwangerschap. Daarnaast is Ryan orthopedagoog in opleiding, beleidsmedewerker, queer activist, schrijver, spreker en nog zoveel meer. Passend bij het thema van de, van de boekenweek die net begonnen is. Ik ben alles. Net als Ryan's passie. Het creëren van gelijke kansen voor iedereen. Goeienacht, Ryan. Goeiedag. Je hebt zelf je naam gekozen. Prachtig allitererend. Wat betekent je naam? Ryan is de naam die ik als eerste gekozen heb, die het dichtst bij mijn geboortenaam staat. Ik wilde een naam met de R, die niet zo, dat mensen makkelijk konden overstappen. Raphael is een christelijke naam, want ik ben christelijk opgevoed. En ik wilde namen die mijn ouders gekozen konden kunnen hebben. En dan Raj is een Hindoestaanse naam. En die heb ik gekozen vanwege mijn Hindoestaanse roots. En dan Rian, die heb ik pas later gekozen. Heb ik pas later toegevoegd. Dat is mijn oude naam. Die heb ik weer terug aangenomen omdat mijn ouders niet Ryan willen gebruiken. Dus toen heb ik ervoor gekozen om die weer aan te nemen, zodat als mijn kind later mijn ouders Rian hoort zeggen, dan heb ik een mooie uitleg. Dat dat mijn vierde naam is en dat ik die naam weer opnieuw heb aangenomen. Prachtig. Er begint heel langzaam meer bekend te worden over trans mannen en vrouwen. Maar we horen minder over transgender non-binaire personen. Wat zeg jij over dit aspect van je identiteit als je vragen krijgt? Meestal leg ik heel simpel uit. Ik ben geen man en ik ben geen vrouw. Dus als je de hokjes hebt, man en vrouw, dan pas ik niet in beide. En dat is eigenlijk mijn identiteit. Ik ben non-binair, ik val daar buiten, ik zweef daar een beetje buiten. Maar hoe past het transgender deel daar dan in? Nou ja, voor mij, je hebt cis en je hebt trans. En cis is als je bij je geboorte wordt gezegd... jee, het is een meisje of jee, het is een jongetje. En je groeit ook op als een vrouw of je groeit ook op als een man. En als je trans bent, dan wordt er bij je geboorte gezegd... jee, je bent een meisje of jee, je bent een jongetje. Maar dat blijkt niet te kloppen. En voor mij zit er ook een ander aspect aan dat ik in transitie ben gegaan. Dus dat hoort bij mij trans zijn. Ja, en dan sorry dat ik dat toch nog even doorvraag. Want het is voor mijzelf al niet helemaal duidelijk. En ik denk dat ik nog bij de mensen hoor die heel erg hun best doen om het wel duidelijk te krijgen. Dat er nog een heleboel mensen zijn die het echt niet snappen. Maar wat ik bedoel is, jij zegt net zelf, als je wordt geboren, dan zeggen ze jee, je bent een jongen of jee, je bent een meisje. Maar ze zeggen nooit nee, je bent non-binair. Hoe vormt dat dan als je transgender en non-binair bent? Het niet cis zijn, dat maakt je in mijn ogen trans. Dus ik ben als meisje geboren. Of in ieder geval, bij mijn geboorte zeiden we de artsen, jee, het is een meisje. Ja, het is maar dat bleek jou toegekend, dus hè? Dus ben ik trans. Ja. Ja. En non-binair, daar kwam ik pas veel later achter. Ja, want hoe ging dat transitieproces? Toen ik 23 was, toen kwam ik uit de kast. Best wel met een explosie. Ik heb toen gewoon aan de hele wereld verteld van... ja, ik ben trans. En toen ben ik ook meteen de transitie gegaan. Of in ieder geval, ik heb me meteen aangemeld. Dat duurt dan nog een poos. Toen ben ik met hormonen begonnen. En toen dacht ik eigenlijk nog dat ik transman was. Mm-hmm. Omdat ik alleen maar hoorde van transmannen en transvrouwen. Ik had nog nooit gehoord over non-binair. Maar ik wist wel, ik ben geen vrouw. En het lijf waar ik nu in zit, dat is niet fijn. Dus daarom ging ik in transitie. Mm-hmm. En toen kwam ik erachter dat je ook non-binaire mensen hebt. En toen voelde ik me daar eigenlijk veel meer mee verbonden. Wat houdt non-binair zijn voor jou in? Buiten de hokjes zweven. Het is een stukje vrijheid waarin ik van alles nog wat kan mixen. Bijvoorbeeld door als masculine persoon wel zwanger te worden. Door mijn expressie, die soms vrouwelijker, soms mannelijker is. Mijn ervaringen, die soms mannelijker, soms vrouwelijker zijn. Het is eigenlijk een beetje een mix. Want wilde je altijd al een kind krijgen? Want je hebt een kind nu. Ja. Nee, ik... eigenlijk voor mijn transitie wilde ik geen kinderen. Want ik wilde geen moeder worden. Mm-hmm. Waarom wilde je geen moeder worden? Wat ik had. Het was een beeld... Ik heb een hele lieve moeder. Echt de beste moeder van de wereld. Maar ik wilde niet haar zijn. Dat matchte gewoon niet. En dat zag ik niet voor mij. Als ik naar mijn toekomst keek, dan zag ik niet dat ik een moeder zou zijn. Had dat te maken met ouder, gebrek aan representatie van non-binaire mensen als ouder? Die dat is zeker, ja. Dus ja, je zag niet nergens terug wie je dan wel wilde zijn als ouder? Nee, absoluut niet. Nee. Ik zag, als ik om me heen kijk, zag ik sowieso bijna geen transmasculine personen op tv of op de radio of waar dan ook. Dus ik wist helemaal niet dat het bestond. Maar hoe werkt het dan biologisch? Want ik heb bij biologie geleerd dat je de ene hormonen, de andere hormonen... Hoe is het gelukt om zwanger te worden? Ik ben eerst aan de testosteron geweest. Mm-hmm. Dat is hoe mijn lijf veranderd is in een meer masculine persoon. En toen ben ik gestopt met testosteron. En dan als je je baarmoeder en je eierstokken behoudt en niet die eruit laat halen, dan gaan die allemaal weer opstarten. En krijg je weer een cyclus en start alles weer op. Wow. En dan kun je zwanger worden. Maar hoe was dat toen het weer opstartte? Best wel pittig. Ik ga nooit zo lekker op oestrogenen. Nou, ik ga het veel beter op testosteron. En ik denk dat veel met mij dat stiekem zouden doen. Maar testosteron geeft mij een soort mentale rust. En ik moest dus wel weer heel erg wennen aan die oestrogenen. Ja. Ja, en ging je lichaam dan ook weer terug in transitie? Hoe zeg je dat? Nee. Verloor dat, je masculine kenmerken? Wel. Ja, een beetje wel. Ik werd wel weer. Ik kreeg weer mee heupen bijvoorbeeld. En mijn haar groeide wat minder lang. Dus mijn baardhaar groeide wat minder snel. Maar ik had nog steeds een baard. En ik had nog steeds een lage stem. Dus dat bleef wel gewoon. Wauw. Ja. En ja. Hoe werd erop gereageerd? Nou, de eerste keer dat ik vertelde dat ik zwanger was aan mensen, dan moesten ze wel even heel goed nadenken. Sommige mensen gingen mij dan als mevrouw behandelen. Omdat ze dachten, oh ja, als je zwanger bent, dan ben je mevrouw. Sommige mensen wisten niet zo goed wat ze moesten zeggen. Andere mensen zeiden gewoon, oh leuk, gefeliciteerd. Mm-hmm. Dus de ene mensen waren gewoon happy voor je. En andere mensen wisten niet zo goed wat ze ermee aan moesten. En lukt het ook een beetje om zwanger te worden? Nou, ik heb PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Dat is iets wat voorkomt bij 1 op de 10 vrouwen en transmasculine personen. En dan heb je een onregelmatige cyclus. Dus bij mij was het wel wat lastiger. Maar het is gelukt. Ja, zeker. En hoe ging dat? Ja. Hoe was die zwangerschap? De zwangerschap was aan de ene kant pittig, want al die hormonen. Dan moet je je voorstellen, je hebt altijd weggerend voor die hormonen en nu ineens heb je ze 10 keer zo zwaar. Dus dat was wel pittig, ja. Maar het was ook heel erg mooi. En wat was er zo mooi aan? Nou ja, als je je buik ziet groeien en je voelt schopjes en je bent een levend wezentje aan het maken, dat is wel echt heel erg mooi. Ja, dat is ook echt, ja, nog steeds het gaafste wat ik ooit heb meegemaakt in mijn hele leven. Ja. Maar, en ik zal heel eerlijk zijn, ik hoop dat het niet kwetsend is wat ik ga zeggen. Als dat wel zo is, zeg het vooral tegen me. En dan leer ik ervan voor een volgende keer. Maar ik weet nog dat ik als kind was ik al bezig met die vraag. En ik leef al heel veel langer dan jij. Jonge meisje. Hè? En ik vond heel veel dingen oneerlijk aan het meisje zijn. En veel dingen leuker aan jongens zijn. Bijvoorbeeld staand plassen. Maar steeds als ik erover nadacht, dan kwam ik er toch op uit van, nou nee, ik ben toch wel blij dat ik een meisje ben. En ik wist niet zo goed waarom. Maar een van de gedachten die daarin meespeelde was van, ja, het is toch wel heel bijzonder. Want vrouwen zijn de enige op de hele wereld die zwanger kunnen worden. En dat kunnen mannen niet. Van alle dingen die mannen kunnen. Of nou ja, van trans, non-binaire personen had ik al helemaal nooit gehoord. 40 jaar geleden. Dus ik dacht van, nou, dat hebben wij. En ja. Dat is dus gewoon niet zo. Maar dat was best wel deels even wennen voor mij. Omdat ik dacht van, oh, ik vond het wel fijn dat wij dat hadden. Want zoveel hebben vrouwen niet. Nee, nou ja, het is deels natuurlijk zo. Maar het is dat trans mannen, transmasculine personen, dat die ook zwanger kunnen worden. Cis mannen natuurlijk niet. Ja, dat is waar. Jee. Ja, nee, precies. Dat is het. Dat is het stapje wat je moet maken in je hoofd. Wij, die groep is gewoon groter geworden. Wij, dat is dus nu vrouwen en trans non-binaire personen en trans mannen. Ja, baarmoeder en eierstokken, toch? Cis mannen, dat is iets waar ze nog steeds niet aan kunnen komen. Dat is van ons. Nee. Weet jij van andere trans non-binaire personen die, of eigenlijk gewoon misschien transgender personen die zwanger willen worden, die een kinderwens hebben? Ja, zeker. Ik heb een zeepaardjesgroep, want bij de zeepaardjes wordt het mannetje zwanger. Oh. Dat is een supportgroep. En daar zijn we met een aantal mensen die een kinderwens hebben, die een draagwens hebben. Dus daar komen we maandelijks samen. Oh, dat is een goeie om te zeggen. Ik had laatst een discussie. Ik was gisteren, ik zeg laatst, het was gisteren op het boekenbal. En toen had ik een discussie met iemand die had het over transpersonen. En hij had zoiets van, ja, dat kan allemaal niet. En in de natuur, en het is zo voorbestemd, bla, bla, bla. En ik kon niet op het goede voorbeeld komen. Dus ik zei van, nou ja, bij pinguïns heb je ook twee mannetjes die samen een nest willen beginnen. En eigenlijk, ja, maar ze kunnen geen ei leggen. Dat kan gewoon niet. En ze moeten een eitje stelen van een ander. Maar ik kwam niet op het voorbeeld van zeepaardjes. Ja. Die ga ik onthouden. En zo heb je in de natuur heel veel mooie voorbeelden. Ja. Heb je er nog meer? Nee, zo uit mijn hoofd. Ja, nee. Ik weet wel dat... Ja, dat is een beetje saaier misschien, maar met slakken. Oh ja. Die kunnen van beide geslachten kunnen zijn. Oh. Die kunnen wissen. Ja, er zijn zelfs vissen. Ik weet niet meer welke vissen. Er zijn vissen die van geslacht wisselen... naarmate er behoefte is aan het ene geslacht binnen de school, binnen de groep. Dus ja, als er te weinig vrouwtjes zijn... dan worden er gewoon een aantal mannetjes worden gewoon vrouwtje. Ja, en er zijn ook vissen die afhankelijk van de temperatuur mannetje of vrouwtje zijn. Klopt, ja. Dus het is allemaal klauwvissen. Er zijn zoveel mooie natuurlijke voorbeelden. Oh, leuk. Dus Nemo is ook zo'n vis. Ja. Ja. We gaan een beetje van het onderwerp af. Sorry. Jij was aan het vertellen dat je bij een zeepaardjesclub was. Ja, want jij zei al, je hebt geen voorbeelden. Waarom waren er nog geen voorbeelden? Er waren wel een paar internationale voorbeelden. Maar in Nederland was er niemand die echt openlijk dit had vastgelegd of dit had laten zien in de wereld. Mm-hmm. En dat komt omdat voor 2014 was er een wet die zei dat je moest steriliseren, wilde je je geslacht veranderen op papier. Dus mensen konden niet in transitie gaan en ook nog een kinderwens hebben. Maar waar... Ja, je kon die kinderwens wel hebben, maar je kon niet je kind krijgen. Waar kwam deze rare wet vandaan? Ja, in 1985 hebben ze die wet gestart. Kwam vooral uit conservatieve christelijke hoek. En dat... Ja, heel krom gedachtegoed. Eigenlijk wilden ze niet dat trans mensen zwanger konden worden of met zaad een kindje konden krijgen. Maar ja, dat kan nu gelukkig wel sinds 2014, zei je toch? Ja, sinds 2014. En wat is er vooral veranderd? Waarom kon het toen wel? Nou, ja, het is eigenlijk een hele simpele stap. Gewoon het toestaan van... En er zijn nu veel meer mensen met een kinderwens. In ieder geval wat ik zie. Het was een soort, oh, het mag toch niet. Oh, ik wilde toch al niet. Zo, dat is een beetje wat ik opving, zeg maar. Mm-hmm. En nu is het veel meer van, oh, het mag. Dus ik wil wel verkennen of ik dit wil. Of ik ook een zwangerschap wil. Of dat ik mijn eitjes wil laten invriezen voor een andere partner. Nou ja, er is nu veel meer mogelijk. Het is wat heerlijk dat er meer mogelijk is. En sinds 1 maart is er een nieuwe regeling... waarin transgender vaders, maar dus ook personen... die zelf een kind hebben gedragen... niet meer als moeder op de geboorteakte van hun kind vermeld hoeven te worden. Wat kan jij hierover vertellen? Ja, ik heb nog mijn kindje gekregen toen ik als M geregistreerd stond. Maar ik sta nu op het geboortecertificaat als moeder. Ja, dat wilde ik aanvechten bij de rechter. Maar nu heeft de minister het al veranderd. En nu kan ik dus... ik moet nu alsnog naar de rechter. Maar nu kan ik dat laten aanpassen. En kan ik ouder op het geboortecertificaat worden. Ja, wat veel... vanzelfsprekender is, want wat maakt het uit wat die ouder is? Ja. Het is de ouder. Klaar. Ja, ik vroeg me dan ook af, hoe zit dat dan als je een draagmoeder hebt? Wie, wordt dan als moeder opgeschreven? In eerste instantie de draagmoeder, het eerste jaar. En daarna mag je je kind adopteren. Oh, wauw. En is dat nu ook veranderd? Of is het alleen voor transpersonen veranderd? Nee, dit is voor transpersonen veranderd. Dus we zijn er nog niet? Nee, zeker nog niet. Er was een enige tijd geleden alweer, hoor. Maar ik moet er nu ineens aan denken. Een albumhoes van Lil Nas X. Waarin hij, zwanger op stond. En hij is wel queer, maar niet trans. En daar was heel veel over te doen. Hoe heb jij naar die albumhoes gekeken? Dubbel. Aan de ene kant vind ik het mooi. Het laat zien dat er masculine personen zijn die zwanger kunnen zijn. En hij had het vooral als image dat zijn album zijn baby was. Vond ik wel een mooie beeldspraak. En aan de andere kant, je ziet dat er nog steeds heel vaak als grapje neergezet wordt. Kijk, die man is zwanger. En dat is wel vaak pijnlijk. Ja. Ja, jammer. Ik dacht ook eerst van, oh, wat mooi, het is echt zijn baby. Dus ik zag het als iets positiefs. Maar ja. Jij zei het meteen al, hè? Ja. Ik snapte het vooral niet. Ik dacht van, hè, waarom zou je dat doen? Wat is daar grappig? Ik snapte het gewoon niet. Maar achteraf, toen hoorde ik van die boodschap, dacht ik ook van, ja, dat is wel mooi. Maar ik snapte ook wel de mensen die daarover vielen, ja. Waar heb jij? Hoe oud is jouw kindje trouwens? 1. Ah. Oh. En je zei net al toen je het had over je naam en dat je ouders nog je geboortenaam gebruiken en dat je dat daarom hebt opgenomen in je gekozen naam, zodat je het ook aan je kind kunt uitleggen. Ben je daar gewoon al mee bezig van hoe je daar met je kind mee om wil gaan? Jazeker. Mijn kind krijgt nu al het verhaal te horen dat hij uit mijn buik komt. Dus mijn kind is eigenlijk opgegroeid met het verhaal dat hij uit mijn buik is gegroeid. En mijn kind zal altijd weten, al vanaf het begin, dat ik trans ben. En eigenlijk alle verhalen die daarbij horen. Nou vraagt Jolanda in onze Radio 1-app... Hoe moet jouw kind jou dan noemen? Als Baba. Baba? Ik heb de naam Baba aangenomen. B-A-B-A. Of wat als in heel veel talen ook gewoon. Maar papa is. Ja, papa is. Ja. Of wat zei je? Ja, dat is ook de reden waarom ik hem gekozen heb. Het is een masculine term. Maar in Nederlands betekent hij eigenlijk nog niks. Maar zo is hij voor mij wel masculien, maar niet hetzelfde als papa. En het is een beetje ook als je verkouden bent als kind, dan zeg je ook, en je wil mama zeggen, dan zeg je baba. dit soort vragen zal je wel heel vaak krijgen. Van ja, hoe moet dit dan? Hoe moet dat dan? Wat vind je daarvan? Ja, zeker. Gepaste nieuwsgierigheid vind ik niet erg. Het hangt er een beetje vanaf wat onze relatie is. Kijk, als ik jou op straat tegenkom en je gaat me allemaal vragen stellen, dan denk ik van oké, wie ben jij? Maar als je, weet ik veel, als je mijn buren bent of zo, dan vind ik die vragen niet erg. Nee, want dat is soms ook belangstelling. Ja. Tenzij je jezelf moet gaan verantwoorden natuurlijk. Dan is het prima. Ja, en liever nieuwsgierigheid dan dat mensen dingen gaan invullen, toch? Ook, zeker. Zou je nog een kind willen? Ik denk het wel. En dat kan ook nog? Ja, zeker. Zo, ik ben echt heel benieuwd hoe zo'n tweede zwangerschap zal zijn. Want dan ben je ook alweer veranderd. Dat is ook alweer anders. En voor je kindje ook. Leuk. De documentaire Ryan is zwanger. Waar is die nog te zien? op NPO Plus, uitzending gemist. Nou, gaat dat zien. Ja. Alle mensen die nog vragen hebben, zoals Jolanda bijvoorbeeld, ga vooral die documentaire zien. Dankjewel, Ryan Ramharak. Cis of trans, wat je heel vaak terughoort van nieuwbakken ouders of van mensen met relatieproblemen, zijn de slapeloze nachten. Over die laatste categorie maakte ze in dit millennium geboren en zeer getalenteerde Roxy Rosa het nummer Slapeloze Nachten. Slapeloze nachten, toch onderschat wat ben je anders. Laat me achter, mij alleen. Ik ken jou niet, sluit me op tot in de morgen. Laat me achter, mij alleen. Ik weet niet meer waar ik moet, ik doe wat een ander niet doet. En dat maakt mij anders, maar dat vond jij ook. Weet ik niet hoeveel je van me hield. Want je breekt en je breekt me keer op keer weer. Soms ben je regen, maak mij dan je zonneschijn. Naar wie is het gestegen? Want het loopt niet zo. Door de slapeloze nachten van Roxy Rosa. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan ligt een klein landje met een grootse geschiedenis en cultuur. En dat landje maakt deel uit van ons koninkrijk. En omdat wij van de nacht is zwart willen weten wat onze mede-koninkrijksbewoners op Aruba bezighoudt en vinden dat iedereen dat moet weten, spreken we vannacht met Melissa Stamper op Aruba. Bonocci, Melissa. Bonocci. Goeienacht. We praten vannacht over de leuke en minder leuke onderwerpen die of heel direct of in de verte te maken hebben met seks. Abortus is zo'n onderwerp. Hoe zit het daarmee op Aruba? Op Aruba is abortus nog illegaal. Maar het wordt nog steeds, maar het wordt wel stiekem gedaan. Van wat ik heb begrepen van artsen was het tot 7, 8 jaar geleden waren artsen wel vrij om de abortuspil voor te schrijven. Maar ineens was dat niet meer aan de orde. Maar bepaalde artsen die schrijven de abortuspil nog steeds voor. Ook zijn er een aantal die zaadcurettage doen. Maar dat is dan tegen de wet. En mensen die dan eigenlijk vrouwen helpen om een abortus te plegen volgens de wetgeving, kunnen een straf krijgen van 4 jaar cel of een geldboete van 25.000 Arubaanse gulden. Bizar. Binnen hetzelfde koninkrijk. Wat ik opvallend vind in de wetgeving staat ook in... maar ook de vrouw kan dus volgens de wet een straf krijgen van 3 jaar cel... of een geldboete, ook zelf een geldboete van 25.000 gulden... omdat ze bewust ervoor kiest om een abortus te plegen. Nah. Dus, ja, iets wat je met bizar. Je eigen lichaam doet, ja. Dat is strafbaar. Ja. Nou ja, in Nederland dus... staat abortus ook nog steeds in het wetboek van strafrecht... waar het niet thuis hoort. Wat is er 7 jaar geleden veranderd? Ik heb dat dus nagevraagd, maar er werd ineens aangegeven dat, dat niet meer kan. Dus het was, ik denk dat ze dan eigenlijk gedoogd beleid hadden dat het wel in de wetboek staat, maar dat het wel gedaan werd. Maar 7, 8 jaar geleden werd er echt daadwerkelijk gezegd van artsen zijn niet meer vrij om dat voor te schrijven. Het wordt dus nog steeds wel gedaan, maar nu wordt er totaal niet over gesproken. Is het daardoor nog wel veilig? Dat heb ik dus. Ik heb inderdaad gesprek gehad met artsen hierover en. Het wordt dus gedoogd. Men weet waar ze dus naartoe moeten als het gaat dus om bij hun huisarts eerst... en kijken waar ze dan terecht moeten. En daar krijgen ze ook gewoon de juiste zorg en ook nazorg. Maar er zijn wel vrouwen die dan het zich niet kunnen veroorloven om daarvoor te betalen. Als ze dan inderdaad in contact komen met... zorgverleners die dat doen. En wat ze dan doen, en dat is wel onveilig... zijn de alternatieve natuurlijke huismiddelen die dan gebruikt worden. Ja, daar is geen nazorg aan gekoppeld... en je weet inderdaad niet hoe veilig dat is. Nee, nou ja, eigenlijk weet je dat het heel onveilig is. Ja, absoluut. En... wat ook opvalt op Aruba, ik heb dus in gesprek met diverse zorgverleners... dat patiënten die dan bij hen terechtkomen... het zijn wel patiënten die dan meerdere abortussen plegen. En daarom pleiten artsen eigenlijk dat er een beleid moet komen... zodat de zorg niet alleen veilig is, maar dat er ook goed begeleiding komt... zodat het goed geregeld is... Het blijft op Aruba eigenlijk een taboe dat mensen daar niet over praten. Mm-hmm. En het bespreekbaar maken van de keuzes die je hebt... zorgt ook voor een betere begeleiding... maar ook betere seksuele voorlichting zou helpen. Omdat nu alles stiekem wordt gedaan. Maar is er dan niet ook vooral behoefte aan voorbehoedsmiddelen? Ja, maar dat heeft ook te maken met de cultuur. Dus het is een vrij katholiek land. En daar wordt dus ook niet echt... dat is ook niet bespreekbaar. Er is wel een voorlichtingscentrum, speciaal voor jongeren gericht... die dan echt informatie daarover geeft. Maar soms blijft het toch wel een drempel dat jongeren daar naartoe gaan... En als abortus dan ook niet besproken wordt... dan zie je dat mensen dan eigenlijk niet bewust zijn... van de keuze die ze maken, welke voorbehoedsmiddelen ze kunnen gebruiken. En dat leidt dan om dat ze dan stiekem abortus gaan plegen... of andere middelen gebruiken, omdat dit allemaal taboe blijft. En je had het over de abortuspil. Dat is wat anders dan de morning after pil, hè? Ja, dat klopt. Dat is dan, de abortuspil is dan tot 12 weken kan je dat voorgeschreven krijgen. Mm. Want de morning after pill is hier ook beschikbaar. Maar dan moet je inderdaad, mensen zijn, het is wel een schaamte die ze hebben dat ze dat dan niet... Het is niet iets wat makkelijk mensen dan naar de apotheek gaan om een morning after pill te halen. Daar is de... Het voorlichtingscentrum voor jongeren wel benaderbaar. Dus ze hebben alle voorbehoedsmiddelen. Ze hebben ook voorlichting daarvoor. Dus in die zin, als er dan als de wetgeving veranderd kan worden, dat er een beleid komt, zouden zij dan eigenlijk het grootste, het middenpunt moeten zijn, die dan samenwerkt met de huisartsen om dit dan te begeleiden. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Hoe kijken mensen op Aruba tegen die wetgeving aan? Sommige mensen vergeten zelfs dat het eigenlijk illegaal is, omdat het gedoogd beleid is. En denken daar niet over na. Maar het is wel zo dat mensen zich bewust zijn als ze inderdaad op zoek gaan naar, naar een zorgverlener die dit doet, dat ze dan bewust zijn dat dit niet. Je kan niet naar je huisarts stappen en dan vragen. En dat dit dan geregeld wordt en ook gedekt wordt door je verzekering. Want op Aruba heb je een algemene basisverzekering voor iedereen. Dit valt er dan niet onder. Dus dan zou je inderdaad daarvoor moeten betalen. Dus het is wel voor mensen een drempel. Maar omdat het niet besproken wordt, maar men weet dat het wel gebeurt, leeft het niet zo. Mensen zijn zich niet bewust dat eigenlijk qua wet dat dit dan niet goed geregeld is. Dus er is ook niet protest tegen? Nee. Het is vanuit de zorgverleners weet ik dat ze dan heel graag willen dat dit gewoon goede begeleiding krijgt. Omdat als mensen bij hen terechtkomen, dan krijgen ze goede zorg. Maar het feit dat bijvoorbeeld als ik dan een interview wil doen, kan ik dan niet de namen van artsen bekendmaken. Nee. Want ja, dat is tegen de wet. Ja. Maar zou het dan ook zo kunnen zijn dat, stel je bent zwanger, je gaat naar je huisarts en je zegt ik wil het weg laten halen, dat de huisarts je verklikt? Nee, want je hebt toch ook geheimhouding? Ja, precies. Okay. In die zin, wat er dan nu mist, is wel dat er een speciale kliniek, zeg maar, daarvoor is. Dat je dan daar kan gaan en een gesprek kan gaan over wat je mogelijkheden zijn. Dus dan moet je inderdaad bij je huisarts. En dan kan de huisarts dan jou of doorverwijzen. Of indien jouw huisarts dat zelf voor kan schrijven, dan moet het eigenlijk dat zij dan een belletje plegen bij de apotheek die dat wellicht wel heeft, maar dat niet bekend is openbaar dat ze dat hebben. Dus het moet allemaal eigenlijk via geregeld worden. Nou, is er nog iets anders anders geregeld is binnen ons koninkrijk op Aruba of in Nederland bijvoorbeeld? Het gemeenschappelijke Hof van Justitie oordeelde laatst dat mensen van hetzelfde geslacht met elkaar mogen trouwen. Maar daar gaat de Arubaanse regering nu toch niet in mee. Vertel, wat is het standpunt van de regering over het huwelijk tussen gelijke seksen? Nou, ze hebben inderdaad besloten, want voorheen was het zo dat ze dan nog in afwachting waren of ze dan wel of niet in cassatie wilden gaan. In beroep tegen dus? Tegen de uitspraak. In beroep, ja. Omdat ze advies hadden gevraagd of ze dat moesten doen. En ze kregen twee adviezen. Eén advies was eigenlijk gericht dat ze dan niet in beroep moesten gaan tegen het openstellen van het huwelijk, omdat de grondwet van Aruba discriminatie niet toestaat. Tegelijkertijd kreeg de overheid ook aanbevolen om wel in beroep te gaan, met het punt dat de rechter op de stoel van de regering niet mag zitten. En dat gaf de regering dan als reden om in beroep te gaan. Maar voor de bevolking schept dat toch wel verwarring. Ja. Ja, precies dat. Voor de bevolking en voor Antoinette. Nou, eigenlijk voor mij ook. Want aan de ene kant denk je, oké, maar je gaat toch wel in beroep tegen het openstellen. Maar dan zeg je dat het niet gaat om discriminatie. Maar het gaat om het punt dat de rechter op de stoel van de regering is gaan zitten. Maar na de uitspraak is er al een initiatiefwetsvoorstel ingediend vanuit oppositiepartijen op Aruba. En dat is dus nu in behandeling bij het parlement. Dus eigenlijk is dat al in een... Er is een wetsvoorstel al in een vergevorderd stadium. Maar ze gaan toch in beroep. Wat voor wet is er dan in een vergevorderd stadium? Er is dus voortbordurend op de uitspraak... is er dus een initiatief wetsvoorstel om het huwelijk open te stellen. Dus dat het daadwerkelijk dat... paren van hetzelfde geslacht kunnen trouwen op Aruba. Hé, maar waarom zou je daar dan nog nu zo moeilijk over doen? Wat zegt dat over de regering? Ja. Het schept een beeld dat het eerder een politieke spel is. Want ze hebben een achterban die vrij katholiek is. Die willen ze dan geruststellen. Er waren eerdere demonstraties van christelijke groepen. Dus die hebben gelijk dan... uitgeroepen dat dit dan de juiste keuze is. Zij zijn er blij mee. En dan heb je de andere groepen die dan zoiets hebben van... het moet tijd worden dat we gewoon gelijke rechten hebben voor iedereen. En die vragen zich ook af waarom dit dan nu... waarom ze deze beslissing nemen. En in hoeverre heeft dit dan eigenlijk zin om in beroep te gaan... Ja, vooral dat. Ik vind het zo'n raar verhaal. En ja, het klinkt vooral als een politiek raar spelletje. Hoe lang denk je dat we er hier nog mee bezig zijn? Wanneer komt er een uitspraak? Of wanneer komt het wetsvoorstel? Wetsvoorstel die wordt eigenlijk, die moet volgens mij in april in behandeling zijn bij het parlement. Maar ja, uit ervaring weten we op het eiland dat vaak dan uitgesteld wordt. Dus dat is nu eigenlijk een beetje onduidelijk wanneer dit besproken wordt. Maar het zou in principe april of mei in behandeling moeten komen bij het parlement. Nou, hebben we het al eerder over transgender personen gehad in deze uitzending. Dat klinkt dan al helemaal als een brug te ver voor Aruba. Ja, weet je, op dit moment... het heeft wel heel veel stof opwaaien? Bij verschillende... vooral bij die christelijke groepen. Omdat ze zijn gaan demonstreren tegen het huwelijk. Maar ook omdat er... op scholen volgens mij is er een les of een lespakket om kinderen eigenlijk meer over gender, dus echt over inderdaad wat dat precies betekent. En ze zijn hierin gaan demonstreren omdat ze dan met de gedachte dat kinderen beïnvloed worden om eigenlijk gelijk pedofielen te worden en dat dit dan een mening is en ze willen niet een mening in de klas. Dus ik denk dat transgender dat inderdaad echt iets dat op dit moment op Aruba lastig te bespreken is. Nou ja, als vrouwen niet eens abortus mogen doen. Dan lijkt me van in transitie gaan hè? Al helemaal niet gebeuren. Maar we kunnen het is wel toch... zo dat er hier wel mensen in transitie zijn. Oh, toch dat wel? Dat gebeurt wel. Jawel. Het is alleen, het is niet iets wat heel openlijk over gesproken wordt... Maar er zijn zeker mensen die dan in transitie zijn. Die zijn dus bij hun artsen. En dat heeft ook wel te maken met de Zuid-Amerikaanse invloeden die we hebben. Dus in die zin, het is niet dat het er niet is, maar het wordt niet besproken. Nou, stapje voor stapje. Dank je wel voor je tijd en de updates over het belangrijkste nieuws op Aruba. Melissa Stamper. Een wasmachine kennen veel mensen wel. Wasmachine. Ik wilde de stravassi even opzoeken en ik kreeg vooral allemaal lekkere gerechten. Ja, het betekent, travassie betekent een andere manier. Net wat je zei, wasmachine kennen de meeste mensen wel, maar travassie heeft nog veel meer aanstekelijke dansnummers. Pam pam, sexy body bijvoorbeeld. Españolas! Dat is vast en zeker de reden. Je hoorde travassie met pam pam sexy body. Maar ik vind het meestal helemaal niet sexy als iemand zegt... vinden jullie me lekker omdat ik zo sexy ben? Maar hoe hij het zei, denk ik toch, nou, misschien wel. Ja, en een beetje zelfverzekerdheid vind ik wel sexy. Dat is hoor. Ook sexy, hè? Ja. Dat hele verlegene of onzekere, nou, dat... Nee, dat doet mij niks. Nee, precies. Maar het is wel een grens. Dus je mag niet arrogant zijn, maar je mag alleen zelfverzekerd zijn. Hoe vaak doen we het in Nederland? Vanaf welke leeftijd? En wat is het eigenlijk? Let's talk about sex. Rept en Salt en Peppa al. En dat doen we na vieren met seksuoloog en VVS en werkzaam bij Rutgers, Juri Olrichs. Want hij is aangeschoven in de studio. Blijf vooral luisteren. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. In Peru zijn de afgelopen dagen zeker 6 doden gevallen door zware regenval en overstromingen. De Peruaanse overheid heeft voor meerdere kustregio's de noodtoestand afgekondigd vanwege de tropische storm Yaku. Op meerdere plekken zijn straten ondergelopen en rivieren overstroomd, schrijven lokale media. In hoofdstad Lima wordt de komende dagen veel regen verwacht. De Peruaanse minister van Onderwijs heeft om die reden de start van het schooljaar in de stad uitgesteld. Nagenoeg alle demonstranten die zijn opgepakt bij de betoging van klimaatactivisten op een deel van de A12 in Den Haag zijn weer vrijgelaten. Van de 700 aangehouden betogers zitten er nog 3 vast, zei de Haagse politiechef. De politie maakte gisteren een einde aan de demonstratie nadat betogers urenlang de snelweg hadden geblokkeerd. De gemeente had dat verboden. De bewoners van een appartementencomplex in het Friese Oosterwolde kunnen voorlopig niet naar huis na de explosie gisteren. Dat meldde de veiligheidsregio Friesland. Gisteren raakte 1 persoon gewond bij de explosie, vermoedelijk een gasexplosie. De bewoners van het complex, in totaal zo'n 20 mensen, zijn geëvacueerd. NOS-sportpresentator Tom Egbers is dit weekend niet te zien op televisie. Hij ligt onder vuur vanwege een artikel in de Volkskrant over misstanden bij NOS Sport. Egbers is het vaste gezicht van de zondagavonduitzending van NOS Studio Sport Eredivisie. Hij zegt dat hij rust wil bieden aan de redactie en het programma vanwege de ontstane commotie na het artikel. De presentator heeft een kortstondige affaire gehad met een jonge stagiaire. Nadat zijn vrouw daarachter was gekomen, zou Egbers de stagiaire hebben gepest en geïntimideerd. Gert van het Hof vervangt Tom Egbers morgen op televisie. En het weer, met name in het noorden, gaat het 1 tot 3 graden vriezen. Vannacht neemt overal de bewolking toe en loopt de temperatuur op. Begin van de ochtend in het zuiden regen. Later is het bewolkt en valt overal wat regen. In het noorden kan dat ook natte sneeuw zijn. 'S Middags wordt het droog en 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Antoinette van der Weert. Als trainer en consultant bij het toonaangevende kenniscentrum Seksualiteit Rutgers geeft hij in Nederland, maar ook in het buitenland, trainingen in onderwijs en hulpverlening. Zijn credo: zwijgen is zilver, spreken over relaties en seksualiteit is goud. Dat is ook precies wat we een uur lang gaan doen met seksoloog Juri Olrichs. Goedenacht, Juri. Om je alvast een beetje beter te leren kennen, beginnen we met een rondje speed daten. Een minuut lang storten we vragen en stellingen over je heen. En de bedoeling is dat jij daar dan zo kort en bondig mogelijk op antwoordt. Ben je er klaar voor? Helemaal. Dan gaat de kookwekker nu lopen. Vul aan. Slapeloze nachten? Lastig. Pubertijn overstaan of nog een keer beleven? Nog een keer. Met de kennis van nu. Wat is jouw guilty pleasure? Over andere pleasures voel ik me niet zo guilty. Oh, voorlichting in Nederland geven of in het buitenland? Nederland. Welk seizoen is jouw lievelingsseizoen? Herfst. Voor wie zou je een standbeeld willen oprichten? Ellen Laan. Wat zei je, sorry? Ellen Laan. Seksoloog ook, hè? Mm-hmm. Ja. Ja. Wat kan jou altijd opvrolijken? Muziek. Wat is de grootste misvatting over het werk van seksologen? Dat ze altijd en overal zin hebben. Licht aan of licht uit? Aan. Sokken aan of sokken uit? Die mag je nog beantwoorden. Uit. Uit. Er is onderzoek van de Universiteit Groningen dat sokken aan betere seks zou zijn, toch? Oké, ja. Wat? Waarom? Ja, Ja, het is geen goed onderzoek, moet ik ook eerlijk bij zeggen. Is het dan voor degene die de sokken aan heeft of voor degene die ze... Ja. Nou, volgens mij was de setting dat ze dan de eerste keer seks hadden zonder sokken. En de tweede keer in dezelfde ruimte met dezelfde mensen om je heen, dezelfde laboratorium, dan wel met sokken aan. En dan was het fijner. Okay. Ja, maar dan was je dus ook al gewend aan de situatie. Precies, en het waren ook maar 5 proefpersonen. Ja, als je in een laboratorium zit en koude voeten hebt, ja, dan kan me voorstellen dat sokken dan wat prettiger zijn. Een klein lichtpuntje, ja. En het hangt er toch ook een beetje vanaf welke sokken? Ja. Geen witte tennissokken in ieder geval. Nee. Nou ja, wie weet. Ja, als je daarop aanslaat. Maar goed, je bent seksoloog. Dit soort gesprekken heb jij natuurlijk aan de lopende band. Ja, of niet? Ja, elke dag. Ja, en nou ja, weet je, en het is natuurlijk een onderwerp wat heel veel mensen bezighoudt. En wat heel veel mensen ook spannend en leuk vinden. En soms ook, ja, dan praat je natuurlijk ook over de minder leuke kanten. Het is heel persoonlijk. En dat maakt het, als je dit gesprek aangaat, ik zie dat altijd als een compliment. Want mensen zullen dat altijd tegen iemand zeggen als ze zich vertrouwd voelen. En zodra je persoonlijke vraag krijgt, soms kan je daarvan schrikken. Maar ook als je dit werk al heel lang doet, omdat het onverwacht komt. Maar het is altijd een compliment, omdat iemand je vertrouwt en dit met je wil delen. En heel vaak vind ik het nou ook fijn dat je iemand kan geruststellen. Want 99,9% van de vragen die heb ik al eens gehoord. Maar gaat het dan ook een beetje grappenmakend met een knipoog erover? Tuurlijk, of gewoon serieus? Nee, dat hangt een beetje van de setting af. Maar ik vind het altijd fijn om het met een beetje een kwinkslag of wat luchtiger te doen om de spanning weg te nemen. Maar het hangt heel erg van af hoe iemand het verhaal brengt en waar het gebeurt. Als ik het in groepsverband doe, dan interesseer ik wel bijvoorbeeld een training serieus. Maar ik probeer altijd zo mogelijk ook even te laten zien van, hey, dit is ook wel een onderwerp waar je over mag lachen. He, zolang je elkaar niet uitlacht of dingen doet. Het is niks gek, weet je. Dus dat neem je al meteen een hoop spanning weg. Ja, nee, maar dat is iets wat we allemaal doen, hè? Zo'n beetje, ja, je hebt natuurlijk ook aseksuele personen. Jazeker, ja. Maar die zijn toch wel een kleinere, veel kleinere groep. Kleinere groep. En laten we niet vergeten dat ook onder de mensen die zichzelf aseksueel noemen, heel veel verschillen bestaan. Dus het is absoluut niet waar, ook een groot misverstand, dat mensen die zichzelf aseksueel noemen totaal geen zin hebben in seks. Maar misschien een heel bepaald aspect daarvan. Of alleen seks bijvoorbeeld met iemand waar ze een heel sterk emotionele band mee hebben. Ja, dus die hebben dan ook wel seks. Dus er zijn maar echt heel weinig mensen, denk ik, die helemaal nooit seks hebben. Ja. Of nooit seks hebben gehad en het ook nooit zullen hebben. Nee, klopt. Ja, ja. Ja, dat, ja, sorry, maar dat, ik vind dat grappig. als ik een slechte dag heb of iemand doet lullig op straat, dan denk ik eraan van, oké, jij gaat ook naar de wc. Ja. Als ik je sla, dan heb jij ook pijn. En jij komt ook klaar met een gek gezicht. Laten we hopen, ja, ja. Nou ja, hopen, dat is maar als dat belangrijk is, ja, inderdaad. Ja, ja, zeker, ja. Ja, en ja, dat is natuurlijk over de hele wereld hetzelfde. Ik bedoel, ik krijg vaak de vraag van, ja, als je dan in Afrika bent of in Azië en je praat daar met mensen over seksualiteit, hoor je dan hele andere dingen? Nou ja, wel in een andere context of met een ander, in een andere gedaante. Maar als je het helemaal gaat afpellen, dan heeft iedereen eigenlijk dezelfde vragen en loopt tegen dezelfde dingen aan. Alleen is het bij de een wat zwaarder en wat meer ingrijpend dan bij de ander. Waar hebben we het eigenlijk over als je het hebt over seks? Wat is seks? Ja, dat is toch een spannende prikkeling in je lichaam. Als je het hebt over zeg maar de prikkel waardoor je opgewonden wordt, lichamelijk opgewonden, en waar je hopelijk ook plezier aan beleeft. Maar seksualiteit, dat is dan weer een heel ander, groter geheel. Dat is de ontwikkeling van die seksuele gevoelens en die fantasieën, die gedachten, die verlangens, die beginnen al vanaf je geboorte. Alleen is het natuurlijk in elke levensfase anders. Kijk, bij kinderen gaat het echt nog om het ontdekken van hun lichaam. En het ontdekken dat er nou ja, twee verschillende soorten geslachtsdelen zijn. En that's it. Weet je, en pas vanaf de puberteit, als de hormonen echt door je lijf beginnen te razen, dan krijg je fantasieën en dan ga je zin krijgen in seksueel contact met jezelf of met iemand anders. Maar jij zegt, even om bij seks te blijven, dat is, bij die prikkeling begint het al. Ja, dat is al seks. Je ziet iets of je hoort iets. Niet de handeling. Nee. Ik bedoel, het begint met zin en opwinding. Ja, zonder zin en opwinding is seks gewoon niet mogelijk. En die zin die kan beginnen met bijvoorbeeld, ja, het is wel mogelijk, maar als je geen zin in hebt. En, dan is het dus geen seks. Het is wel seks, maar dan is het geen consensuele gewenste seks. Hè? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Die pubers die beginnen te rommelen en te onderzoeken, maar die hebben niet altijd zin. Maar die willen het doen, die willen ontdekken, maar het is niet per se opwinding. Nou ja, het gaat gepaard. Soms is het heel moeilijk om te scheiden. Hè? Je ziet iets, je voelt een bepaalde prikkeling. En is dat er nou eerst of niet? Ja, eigenlijk wel. Want je lichaam reageert op een prikkel. En dat kan een geur zijn of iets wat je ziet of iets wat je hoort. Nou, ik wilde het gewoon doen, hoor. Want ik was bijna 17 en ik had het nog niet gedaan. En ik dacht, ja, het wordt tijd. Ja. Nou ja, en dat is op zich logisch. Want je hoort natuurlijk heel veel dingen van, maar je moet het voor je 18e gedaan hebben. Ja, dat is natuurlijk onzin. Weet je, je bepaalt alleen zelf wanneer dat voor jou de juiste moment is. En met wie en waar en hoe. Want wat is de gemiddelde leeftijd nu? Nou, de gemiddelde is altijd heel lastig. Mijn collega's van Rutgers die doen het onderzoek Seks onder je 25ste. Dat is een groot onderzoek samen met SOAS Nederland en de GGD'en. En daar zien we dat de mediaanleeftijd, dus de leeftijd waarop de helft van de jongeren seksueel contact heeft met een ander, penetratieseks in dit verband, 18 jaar is. 18? 18. En dat is voor het eerst sinds we dit onderzoek doen, en dat is al meer dan 25 jaar, is het verhoogd. En, ligt dat aan? Ja, ik denk dat het heel veel verschillende oorzaken heeft. Het is moeilijk om dat echt heel eenduidig te zeggen, maar je moet denken aan bijvoorbeeld de verhoging van de alcohol, leeftijd alcohol. Jee, wat goed! Dat kan. Ik vind dat goed. Andere kant is ook sociale media, waardoor ze dus minder snel erop uit hoeven gaan. Ik bedoel, wij van mensen boven de 40, die moesten echt op pad om anderen te ontmoeten. En er was er altijd een grotere kans dat er ook lichamelijk seksueel contact kwam. Nou is het wat minder lastig. Ik denk ook, dat is de andere kant van het verhaal, dat de sociale media een beelden geven van seksualiteit die jongeren van nu misschien een beetje doen twijfelen. Als je kijkt naar porno, ja, dat is één grote fantasie. Dus totaal niet realistisch voor wat de gemiddelde persoon aan seksualiteit beleeft. Het is een heel beperkt beeld ook. Nou, als je jong bent en je ziet dat al op jonge leeftijd, en je denkt, ja, is dat het? En moet het zo? En moet ik dit doen? Of moet ik dat doen? Dan denk je van, nou, wacht nog eventjes. Plus dat heel veel beelden in de sociale media of online gemanipuleerd zijn. Je ziet alleen de beste kant van de meeste mensen. Waardoor je toch ook een beetje gaat bedenken van, zal ik het nou wel doen? Want ik zie er misschien niet zo uit. Ja, en minder grote penissen bijvoorbeeld, minder grote borsten. Ja. En minder strak en weet je wel, en een moedervlekje hier of dit daar. En dat zijn allemaal, zeker in de puberteit waar je jezelf nog moet ontdekken en waar je toch iedereen wel gebukt gaat onder een bepaalde mate van onzekerheid, is dat best wel een drempel. Plus je ziet het ook met de berichten over het grensoverschrijdend gedrag. Hè. Denk aan de dickpics, maar ook andere dingen die gebeuren. De smartphone is natuurlijk ook een soort soms een indringer van je privacy. Het feit dat heel veel mensen met een boxershort of onderbroek onder de douche gaan naar het sporten, wijd ik aan het feit dat het risico bestaat dat je met een telefoon wordt gefotografeerd. Ja, dat denken mensen helemaal niet aan. Dat inderdaad voor jongeren, ik denk dat gewoon heel erg veranderd is. Ja, en topless zonne, hetzelfde. Elke keer als het weer warmer wordt, krijg je als seksoloog de vraag, en worden we preutser in Nederland? Want de vrouwen zonne minder topless. Ik zeg, nou, ik denk dat ze gewoon een stuk voorzichtiger zijn. Hè? Want je wil niet. Voor je twee sta je met je foto ergens. Precies, ja, weet je, dus dat is. En dan zeg ik, oh, de seksologische zomer is weer begonnen. Want dan heb ik hem weer gehad. In de winter krijg je altijd de vraag, gaan mensen sneller seksen als het koud is? En? Nee, ik denk dat het voor iedereen verschilt. Nee. Maar je merkt wel als er ergens een stroomstoring is. Ja, ja, wat heb je niet veel anders te doen? Of ja. Is dat een broodje aap? Ja, ik denk dat het een beetje overdreven is. Maar weet je, de conclusies die worden heel gauw getrokken. En dat is verder prima. En weet de je? Coronaboom dan? Ja, de coronaboom. Nou, ook dat viel mee. Ja, als je kijkt naar jongeren in corona. Met name de singles. Die hadden toch minder seks. En hadden bepaalde vaste seksbuddies. Blijkt uit onderzoek ook van Rutgers. Ja, er gingen er minder rond uit. En nou ja, zo waren er nog meer effecten die je dan niet verwacht. En seks is onvoorspelbaar in heel veel opzichten. En gelukkig maar, anders werd het heel saai. En ja. Weet je, je had het over de social media en de smartphone. Mm-hmm. Maar een voordeel vind ik, heb ik horen zeggen hoor, dat er ook veel meer toegang is tot... Nou ja, zeg maar verantwoorde seks of vrouwvriendelijke seks, porno. Nou ja. Maar ook inclusievere porno bijvoorbeeld. Ja, je ziet dat gelukkig steeds meer. En je ziet natuurlijk ook met TikTok en andere kanalen... Dat jongeren zelf ook steeds meer maken. Veel meer podcasts. Ik bedoel, als je de podcast over seksualiteit wil luisteren... ben je een hele week bezig, geloof ik. Maar en je ziet het ook qua voorlichting. Hè? Want ik werk zelf voor de website SenseInfo. Dat is de enige website waarmee we als Rutgers en SOAIDS Nederland direct ons richten op jongeren. Nou, daar hebben we heel veel informatie. De vraag van de week. We hebben een TikTok. We hebben een podcast waarin jongeren hun ervaringen delen. En ja, dat is allemaal beschikbaar. Ik moest het vroeger doen met de Hitkrant en de ingezonde brievenrubriek, bij wijze van spreken. Ja. En Radio Romantica niet te vergeten. Och, ik ging mijn boeketreeks bladeren, stiekem op de wc. Mm-hmm. En mijn moeder had die boekjes niet, maar de buurvrouw wel. Ja. Die had de boeketreeks en dan ging ik gewoon heel snel bladeren naar de stukjes waar ze het over de trillende staaf en de... Nou ja, het werd nooit dat met was zoveel woorden. Jawel, ja. Jawel, dat is echt super stomend, dat hoor, de boeketreeks. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ik vind het zo leuk om te horen, want ik ben opgegroeid in het tijdperk 50 Shades of Grey. En ik heb daadwerkelijk, omdat er zoveel reclame was en mijn vader dacht, oh leuk, je wil een boek lezen... heb ik dat boek van mijn vader gekregen. Ja. En was het heel ongemakkelijk om dat boek op vakantie... Ja. om te lezen naast mijn vader en mijn broer. Ja. Nou, wel goed hoor. Ik ben hartstikke blij dat mijn tieners inderdaad ook heel veel weten. Mm-hmm. En me dat ook gewoon laten weten. Maar wat is er nog meer veranderd tussen vroeger en nu? De zichtbaarheid en van seksualiteit en ook de diversiteit. Hè. Je hebt natuurlijk nu een generatie waarin diversiteit heel erg aan het woord komt. En die met name door een aantal jongeren heel erg goed wordt omarmd. Ja, wij als 40-plussers moeten daar gewoon erg aan wennen. En ik zeg altijd vaak, weet je, ik wil heel graag meedoen. Maar je moet wel realiseren, wij hebben dat nooit. Wij zijn er niet meer opgegroeid. Wij zijn gewoon wij zijn opgegroeid met een binair man, vrouw, hetero, homo, bi. En dit was het, weet je. En ik leer wat dat betreft ook nog elke dag bij. En ik zie aan mijn dochter van 15 hoe ze met haar vriendinnen op school... dat heel erg omarmt. En er is een GSA, een Gender Sexuality Alliance op heel veel scholen. Jongeren van 15 of ouder... die echt die diversiteit omarmen en de school veiliger willen maken voor iedereen. Toevallig vannacht is de loop van tegen seksueel geweld. Hè. Een aantal collega's van Seksueel Welzijn Nederland, die loopt mee. Dus bij deze succes, want we zijn nu aan het lopen. En ik hoop dat ze luisteren. En dat is ook, hè, door MeToo is dat ook meer zichtbaar geworden. En nou ja, ik bedoel, we zitten hier bij de NOS. Er zijn een hoop verhalen losgekomen de afgelopen week over een bepaalde afdeling. Ja, en het feit dat dat in de media komt, is natuurlijk... het is ontzettend vervelend dat het gebeurt, maar het helpt wel weer een heleboel mensen om hun verhaal te kunnen doen. En als zij horen van, dit is daar gebeurd... Oh, maar dit heb ik ook meegemaakt. Hey, blijkbaar kan dat niet, want dat is wel iets wat heel veel mensen helaas zich nog afvragen. Er is maar iets overkomen. was het niet mijn schuld? Nee, als jij grensoverschrijdend gedrag meemaakt, is het nooit jouw schuld. Maar je moet en het wel maakt vaak ook niet horen. Uit wanneer je ermee komt. Nee, het want is, dat wordt nu ook gezegd van ja, maar het is al zo lang geleden. Ja, en ja, nee, een geintje moet toch kunnen, ja, dat soort dingen. Ja. Nee, het is ontzettend lastig. Maar je zal er maar 20 jaar mee lopen. En eindelijk de moed verzameld hebben om er wat van te zeggen. En hoe er dan ook wordt gereageerd, hè, dat is natuurlijk ook nog de vraag. Nou ja, dat vond ik het moeilijkste vandaag. Ik bekeek de reacties onder een nu.nl artikel. En het ging vooral over, ja, maar hij heeft toch ook zulke goede dingen gedaan? Ja. En weten we dit wel zeker? Ja. En ja, het is zo lang geleden. En toen dacht ik ook, oké, ik wil vooral dat het gesprek gevoerd wordt. Want ik merk vooral onder vrouwen, om het maar even zo dan te stereotyperen, dat je het gesprek aangaat van ja, het begint in de media, daar komt er iets uit. En dan praat je met vrouwen in andere sectoren en dan is het, oh ja, maar dat gebeurt hier ook. Ja. En dat gebeurt hier ook. Ja. En de media is de enige die er dicht op zit, omdat wij een uitlaatklep hebben. Ja. Maar het, ik hoop vooral dat het op een gegeven moment ophoudt. Ja. Er is geen vrouw of transgender vrouw of non-binair persoon, denk ik ook, die niks ooit heeft meegemaakt. Vanaf een bepaalde leeftijd, en dat is denk ik al heel jong, helaas. Ja. Heeft iedere niet-cis-man wel een verhaal. Ja, nou en ook cis-mannen. Laten we dat vooral ook niet vergeten. En voor hun is het vaak. Maar niet iedere cis-man. Nee, terwijl niet, wel nee, klopt. Elke. Nee, dat ben ik met je eens. Maar dat is wel een ding. Hè, ik heb ook heel veel met in het verleden met jongens gewerkt en meisjes die een zedendelict hadden gepleegd onder de 18 was het. En dan zie je een hoop kennis die ontbreekt. Het is geen bagatellisering of goed prater, maar je ziet, en dat is ook in de hele MeToo-beweging zo, dat het leren van wanneer je macht hebt en wanneer er consent gewenst is, dat het heel belangrijk is. En dat is voor alle jongeren en ook volwassenen is dat een les die je niet vroeg genoeg kan leren. Nee, want hoe ga je met jonge zedendelinquenten om? Nou ja, ten eerste, weet je, het is een eerste, het was een eerste grensoverschrijdend gedrag. En dat varieerde van een aanranding tot inderdaad wel groepsdelicten. Dat zijn jonge jongens en meisjes. En weet je, je gaat ze natuurlijk. Je moet een aantal weken met ze in gesprek. Want de bedoeling van ons project, de taakstaf seksualiteit van Rutgers, was om ze te laten inzien waar het fout ging en hoe ze dat in de toekomst kunnen voorkomen. En kijk, ze zijn al gestraft. Je neemt al een deel van zijn tijd af. Soms zijn ze ook al een tijdje in gesprek geweest op in de jeugdgevangenis. En je zei, ja, je hebt een hele vervelende fout gemaakt, maar we kunnen er samen aan werken om dat in de toekomst te voorkomen. En wat ik zag is dat ongeveer, percentage is lastig te noemen, maar 90% zeker van de jongeren die ik sprak die dit hadden gedaan, hadden totaal niet door dat het over de grens ging of dat het ongewenst was of dat ze zelf onder een bepaalde groepsdruk stonden die hun het idee gaf dat het hoorde zo. Weet je, en dat maakt het allemaal niet minder vervelend. Maar je bedenkt wel van, ja, als je dan van tevoren iets meer had geleerd over, nou, hoe kan je nou samen op een leuke manier seksualiteit ontdekken waarbij het allebei, of alle drie, of alleen, of wat dan ook, naar je zin hebt. Dan was denk ik een hoop onzekerheid en twijfel weggenomen. En daardoor ook grensoverschrijdend gedrag. Maar hoe leer je dan, als ze niet doorhebben dat het fout zit, dat het fout is? Nou, door op zoek te gaan naar situaties in hun eigen leven waar ze zelf ook een gevoel hadden van, hé, dit vind ik niet fijn. En dat kan iets heel triviaals zijn. Wel eens met een jongen gesproken, die was een fanatiek voetbalsupporter. En die werd ook wel eens ingesloten door jongens van een andere club en behoorlijk belaagd. Ik zei, nou ja, dat is een situatie die qua ervaring vergelijkbaar is met wat er met jou en degene gebeurd is bij wie je over de grens bent gegaan. En zei, maar ja, dat was toch helemaal niet zo. We waren met z'n tweetjes. Zeg, ja, jammer, jij was ouder, sterker. Zij was misschien of hij was misschien verliefd op je. En dat geeft jou een bepaalde macht. En je moet altijd even afstemmen is dit oké? Okay? En dat hoeft niet elke 5 seconden, maar en ook niet op dezelfde manier. Maar dit is hoe je dat het beste kunt doen. En is dit nog oké okay ook? Hè? Want dat vergeten okay? mensen ook. Ja. Ja. Dat als het eenmaal oké okay is, betekent niet dat het oké okay blijft. Altijd blijven afstemmen. En als het niet oké okay is, nou, dan zoek je met z'n tweetjes iets anders wat wel oké okay is. En zie het ook niet meteen als, want dat is vaak bij jonge jongens en meisjes zo, als persoonlijke afwijzing. Maar het is gewoon iets wat iemand niet leuk vindt. Nog heel even over het verschil tussen vroeger en nu. Hè? Want niemand wil het van zijn ouders weten. Ja. Opa en oma ligt misschien ook nog een beetje te dichtbij. Maar hoe was het seksleven van mensen daarvoor? Dus van mijn overgrootouders? Ja, nou, ik denk hetzelfde. Alleen was er veel minder over bekend. En werd er veel minder over gesproken. En waren de mythes en de misverstanden die nu nog steeds eronder doen veel sterker. En het was voor vrouwen veel minder leuk. Want het is pas sinds de jaren 60 van de vorige eeuw dat we überhaupt meer hoorden over de clitoris. Sterker nog, de clitoris. Die, clitoris, sorry. Ja, het is altijd die klemtoon. Yeah. Die staat sinds vorig jaar pas voor het eerst volledig afgebeeld in de schoolboek. En het is met name Ellen Laan en de Stichting Seksueel Welzijn Nederland die daarnaast de professionele organisaties als Rutgers en ook Sensinfo zich hard daarvoor maken om dat bekend te worden. Want meisjes missen heel veel informatie. En Ellen Laan die heeft een paar jaar geleden, toen ze nog leefde, een heel goed boek geschreven. Dat heet Power Girls, Lijfboek voor Power Girls. Waarin dat uitgebreid aan bod komt. En dat is voor meisjes vanaf een jaar of 12. Want dat is bijvoorbeeld, meisjes die hebben fysiek het nadeel dat ze hun opwinding niet kunnen zien. En ze moeten het echt leren ontdekken, leren voelen. En jongens die zien dat. En dat stimuleert al meteen het idee van, oh, het werkt, weet je. En meisjes hebben die missen die informatie, maar die moeten dat echt actiever leren. Ja, het werkt, maar ook van, hé, daar is iets waar ik iets mee kan doen. Precies. En dat is dus inderdaad ook die dubbele moraal. Hè? Van als meisje mag je wel sexy zijn, maar je mag geen seksueel persoon zijn. En nog een aantal andere dingen die heel erg een drempel kunnen vormen in het ontdekken van leuke seks. En dat is nu nog steeds zo, maar dat was vroeger, doordat er geen internet was of geen andere open informatie. Vroeger was dat minder. Dus. Ja, en ook minder op televisie. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment een boek kreeg van mijn moeder, maar ze wist echt niet waar dat boek over ging. Ik wilde dat boek heel graag hebben. Ik had het in de bieb zien staan en ik wilde het gewoon heel graag hebben. En het was seksuele voorlichting, maar dat wist mijn moeder niet. Oh. Want de titel was, en als je nog wat te vragen hebt, dan kom je maar. Oh ja, oké. Okay. En ja. Het was gewoon een blauw boekje met een getekend, ik weet niet meer wat er op de voorkant stond. En dat was het. Ja. En we hadden een medische encyclopedie thuis. Oh ja. En daar stond één plaatje in van een geboorte. Oh. Een vaginale geboorte. Ja. En ik kon gewoon niet bedenken, nog tot op 10-jarige leeftijd of zo, hè, wat ik daar nou zag en hoe het nou zat. Gewoon omdat, het was er niet. We kregen het op school ook niet. Nee. En ik weet, ik las de Hitkrant. En dat vond ik gewoon leuk omdat het muziek was. Maar ook omdat daar een heel expliciete vragenrubriek in stond. Voor die tijd. En dan heb ik het over halverwege de jaren 80. En je had Radio Romantica op zondag tussen 4 en 6 van mijn... Iemand die later mijn collega werd, Maria Schopman, ook alweer overleden. Maar dat was wel... SM3. Ja, Veronica. En met Alfred Lagarde, geloof ik. En nog wat mensen. En dat waren allemaal mensen die konden inbellen. En je wist niet wat je hoorde. En dan moest je ook nog een keer huiswerk maken. Maar dat was er toen langzamerhand. Maar dat was één keer per week. En dat was het dan. Ja, Paul de Leeuw had ook nog een tijdje. Die had ook nog iets, volgens mij. Seks met Angela natuurlijk. Hè. En dat was met name heel erg ingegeven door de HIV-epidemie die halverwege de jaren 80 ons land binnenkwam. En heel erg in Nederland heeft gezorgd voor de boodschap vrij veilig met condoom en pil. Hè, de double dutch, zoals dat internationaal is gaan heten. Ja, dus seks was voor de mensen die met heel streng geloof werden opgevoed... vies en not done en een zonde. Uw voorplanting. En je handen vielen er vanaf als je... Ja, masturberen, er weer ging je bril dragen, ja. Maar het werd dus ook op een gegeven moment gevaarlijk. Want ik weet inderdaad, als kind van de jaren 70... dat ik ergens halverwege de jaren 80 gewoon... doodsbenauwd. Ik dacht gewoon van nou... Dan maar nooit. Als je het doet, dan krijg je aids. Of je wordt zwanger, of je krijgt aids. Ja, inderdaad. En dat is ook die boodschap die ik meekreeg. En dan had je dan de media die er wel wat aan deden. Je had Veronica die dan om 10 uur 's avonds een condoomdemonstratie gaf. Nou, dat was me een ophef hoor. En niet iedereen had toen nog video. Dus dat kon je ook niet meteen zien. En later kwamen er wel weer meer programma's. Ik bedoel, toen ik voor het eerst voor de klas stond voor Rutgers... En seksuele voorlichting gaf. Daar is mijn werk mee begonnen als gastdocent. Ja, toen had je het programma Seks voor de Boeg. En ja, dat waren allemaal mensen die hun seksfantasieën op tv konden uitleven. Maar zodra het expliciet werd, want zo handig was u wel... dan ging het over naar internet dat net bestond. En dan moest je iets betalen. En heb ik nooit gedaan natuurlijk. Maar in ieder geval... ook nooit die sekslijnen geweld? Ja, dat wel. Ja, dat was wel. En ook in de tijd dat het cassettes waren. En dus dan had je, als je pech had, dan was het aan het eind van het verhaal. Dan hoorde je alleen maar geheigen. En had je het hele verhaal gemist. Moest je weer bellen. Ja, Antoinette moet maar een beetje lachen. Maar jij, vroeger had je een 06-nummers waren het toch? 06-nummers. Hier zijn er series over gemaakt. Ja, oh, ja. Dirty Lines. Dus, ja, Dirty Lines. Ja. Ik ken het wel. Ik ben vooral heel blij dat we al zo ver zijn gekomen. Want hoe jullie seks hebben geleerd op school... bij mij werd al geleerd hoe je een condoom moest weggooien. Oh, dat zodat is je ouders het niet zagen. En echt? Ja, in een chipszakje. Oh, oké. Oh god, ik ga meteen... Ik ga alle chipzakjes openmaken. Ja. In de prullenbak, voordat ik het vuil wegdoe. Ja. Ja. Dat is wel heel wat. Maar wat vaak nog ontbreekt, en dat is nu ook nog... van hoe bespreek je het condoom? Ja, hoe ga je met elkaar het gesprek aan van hoe doen we het veilig? Dat doen we bijvoorbeeld op Sense Info. Daar hebben we dan een condoom demonstratie video. Maar ook persoonlijke ervaringen die anoniem kunnen worden gedeeld. Van jongeren die vertellen hoe zij dat hebben beleefd. En hoe het misging of hoe het goed ging. Weet je? Dus die ervaring van jongeren zelf, die zien we steeds meer gelukkig. En dat was de kracht van die brievenrubrieken in de Hitkrant. Zat ik aan de andere kant toen beantwoordde ik vragen voor Breakout. Dat blad bestaat inmiddels niet meer. Maar dat was wel heel grappig. Omdat toen de vragen nog steeds hetzelfde waren... als de vragen die ik 20 jaar daarvoor zelf had en las. Alleen waren ze veel explicieter. Oh, dat dus, is wel veranderd. Ja, dus het was echt van hoe kun je pijpen en beffen? En dat stond niet in de Hitkrant. Daar stond wel iets over neuken, maar dat was het wel een beetje, weet je wel. Dus de woorden die mensen eraan konden geven, die kwamen steeds meer. Die kwamen steeds meer in de media. Waardoor het dus het bespreken makkelijker werd. Omdat je meer woorden had om te kiezen. Ja, je hebt nu ook die column van Joy de Lima. We noemden haar net al voor de serie Dirty Lines. Ja. Maar ze heeft ook in de Volkskrant een column. En net ook een boek. Hartkomen, geloof ik. Ja, iets over... Ik ben de titel even Hartkomen, kwijt. Hartkomen, volgens mij. Ja, maar dat is een heel mooi... Ik heb een interview met haar gelezen en ik vond het een heel mooi... Ik heb het niet gelezen, het boek, maar ik weet wel dat het gaat over haar zoektocht naar plezier en seks. En wat daar allemaal bij komt kijken. En ik vond een interview wat ze daarover op tv gaf, vond ik heel eerlijk. En dat soort verhalen heb je nodig om mensen op weg te helpen. Ik heb laatst ook een column geschreven en dat was een beetje daarop geïnspireerd. Want ik vind het hartstikke tof dat het er gewoon zo open over kan gaan. Op Instagram moet je dan nog wel een beetje de woorden verhusselen. Ja. Zodat er niet expliciet een seksueel getint woord staat. Want anders wordt je post weggehaald. Ja. Maar dus daar was ik ook heel jaloers op. Want ik dacht, volgens mij is dat ook alleen maar voorbehouden aan mensen zonder kinderen. Want als ik met pubers een column... Over expliciete, ja. Over mijn eigen expliciete ja. seksbeleving zei. Nou, ik ja. denk dat ik mijn kinderen gewoon kwijt ben. Dat ja. ze gewoon hun koffers ja. pakken ja. Ja. en ja, ik emigreren. Heb, ja, ja, toen mijn dochter een seksproject had op haar school, toen kreeg ik expliciete instructies om me er niet mee te bemoeien. En dus het werkte ook omgekeerd. We moesten erg om lachen. Het was, maar goed. En dat klopt. Hè. Je bedoel, omgekeerd willen kinderen er ook niets over weten van jezelf. En een groot misverstand is dat als je open bent over seksualiteit, dat je ook echt van A tot Z moet beschrijven wat je doet en wat je voelt. Dat hoeft helemaal niet. Nee, precies. Want daar kunnen we wel open over praten. Ja, over seksualiteit in het ja. algemeen. Ja, absoluut. Maar ik moet het vooral niet persoonlijk willen maken. Nou ja, je kan ook. Ik kan best een persoonlijk verhaal vertellen zonder in details te treden. En dat is iets wat ik in de loop der jaren wel geleerd heb. Maar, en dat leer ik ook aan professionals die ik dan train. Hè, van hoe vertel je een persoonlijk verhaal? Of hoe maak je een verhaal persoonlijk waardoor mensen zich wat gemakkelijker voelen in het praten over seks. Ik vergeet gewoon helemaal dat we ook nog muziek hebben. En dat we de luisteraar kunnen oproepen om vooral vragen te stellen. Even kijken of er al vragen zijn. Nee, dit zijn berichten die gaan we straks nog even behandelen over de vraag van de nacht. Maar heb je een vraag voor de seksoloog die we vannacht in de studio hebben zitten? Laat het vooral weten. Maar weet je, als je het niet durft, je kan het ook anoniem doen. Ja, zet het er dan vooral even bij als je ja. per ongeluk wel al je naam hebt ingevuld. Ja, geen naam erbij zet je dan. Geen naam noemen of anoniem of hoe je het ook wil duidelijk maken. Want we kunnen ons voorstellen dat er heel veel mensen wel vragen hebben, maar niet zo goed durven te stellen. En vind je het dan alsnog moeilijk? Nou, weet je, we hebben nog heel veel eigen vragen. Want ik raak er maar niet over uitgepraat. Toch gaan we wel ook even naar muziek luisteren. Want je hebt muziek meegenomen. Tainted Love hebben we klaarstaan. Waarom dat nummer? Nou, in eerste instantie omdat het een nummer is waar ik voor het eerst met mijn vrouw gedanst heb. Heel lang geleden. Ja, okay. Ja, heel, ja gedanst. Het schuifelt? Ja. Ja, het is een vrij langzaam nummer. Dus zo, maar. En. En. Andere is, het gaat over tainted love, dus besmette liefde. Omdat ik, en dat heb ik er later bij bedacht hoor. Heel veel mensen die hebben het idee dat de liefde of de verlangens besmet zijn. Dat het niet mag, dat het niet hoort. Terwijl het echt, heb je het over seks, uit liefde of uit genegenheid of omdat je nabij wil zijn. Dat daar natuurlijk niets verkeerd mee is, als dat van beide zijden gewenst is. En ik kom heel veel verhalen tegen dat mensen denken, ja, dit mag niet, dit kan niet. En dat is jammer. En dit nummer gaat over een besmette relatie. Maar zo zijn er heel veel besmette relaties, doordat mensen leren van dit kan niet of dit mag niet. Terwijl het eigenlijk prima is qua gezondheid en qua liefde. Tainted Love van Soft Cell. Seems Lekkere flashback terug naar de jaren 80. En terwijl we aan het luisteren waren en aan het dansen, vertelde jullie nog even dat het een cover is. En dat er ook nog een veel oudere versie bestaat uit de jaren 70 of zo. Soul? Ja, ik geloof Motown heeft er iets uit de Motown-stal. Ik weet niet meer van wie, maar... Gloria Jones? Sorry? Gloria Jones. Zou zomaar kunnen. Ja. Ik ga hem zo opzoeken. 64. Op weg naar huis. Nog eerder. Nou ja. Ga ik hem lekker luisteren. Ja. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Ik ben Miluska Meulens. Aan mijn rechterzijde staat Antoinette van der Weert. En op links zit seksuoloog Juri Olrichs. Heb je een vraag voor hem? Stuur dan even een berichtje in de NPO Radio 1-app. De leukste, heetste of interessantste vragen hoor je terug in de uitzending. We hebben het al gehad over wanneer we het doen. Vanaf wanneer? Vanaf welke leeftijd ongeveer? Over het verschil tussen vroeger en nu. Maar waar we het nog niet over hebben gehad, is van wat doen we? Wat doen we eigenlijk in Nederland als we seksen? Ja, dat is verschillend. Ik denk dat heel veel mensen, als het over seks gaat, denken meteen aan penis in vagina, penetratieseks. En er is natuurlijk nog veel meer. Hè. Je kan met de mond, met de hand, ook zonder orgasme, met orgasme. Alles wat je fijn vindt en wat je seksueel prikkelt, dat kan als het binnen de wet is en gewenst van alle partijen, betrokkenen. En met instemming. En met instemming. Ja, zeker. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Wat voor fase doorlopen we? Je bedoelt baby vanaf... heb je genoemd peuters en kinderen. Kijk, het begint met baby en peuter, ontdekken van je lichaam. En dan krijg je die fase dat je kinderen gaan doktertje spelen, elkaar uitkleden. En die hebben inmiddels ook al, omdat ze op school zitten, geleerd dat bloot iets speciaals is. Dus die vinden dat extra spannend. En dat het niet overal gebeuren kan. Dat geeft opwinding. En ook fysiek, hè, een stijf piemeltje of een gezwollen vulva en clitoris. Maar die kleintjes al? Ja. Alles is al helemaal intact. Op het moment dat je geboren bent, is alles al helemaal klaar en werkt. Alleen hoe je ermee wil omgaan, dat verandert. En je bent nog niet vruchtbaar. En laat dat duidelijk zijn, kinderen onder de 12... Die zijn echt nog niet toe aan seksueel contact met iemand, hoor. Een ander kind dan, hè? Een beetje de angst van ouders. Als kinderen seksuele spelletjes doen, of elkaar uitkleden of in geïnteresseerd zijn. Ja, zijn ze dan niet over seks? Nee, ik bedoel, die hormonen die werken nog niet zo. En het is echt niet zo dat die kinderen zitten te wachten op hele snelle seks. En dat lees je... We hebben binnenkort van Rutgers en met andere organisaties organiseren we de Week van de Lentekriebels. Het begint van de lente en dan wordt er op basisscholen in Nederland aandacht besteed aan seksualiteit, maar ook aan diversiteit, ook aan genderdiversiteit. Ik vind het altijd hele fijne, want die van mij zit alweer op de middelbare school. Ik vond het altijd heel fijn gebracht, omdat het over veel meer ging. Ja, en dat is het dus ook. Weet je, als jij vraagt wat doen mensen, ja, dit is dus ook seksualiteit. En mensen die zijn heel erg benauwd, die denken, ja, die kinderen, wat moeten die met al die informatie over gender en al die boeken over een lammetje dat een geitje wil worden, of wat was het ook weer? Nee, een varkentje. Maar dit is de realiteit en je gaat ze helemaal niet... het is niet zo dat als je kinderen over seks vertelt, dat ze het ook willen gaan doen. Dat gaat het ene oor in en het andere oor uit. Als ik voor een klas van 12-jarigen wel eens voorlichting stond te geven, ga ik het ook echt niet hebben over penetratie en alle andere dingen die je kan doen. Maar gewoon hoe het voelt, hoe je ermee begint. En dan zie je bij een heleboel kinderen het ene oor in en het andere oor uit. Weet je, sommige kinderen zijn er nog helemaal niet aan toe. Nou ja, en dat begint pas zo'n beetje rond 15. Dan merk je dat bij het grootste groep van de pubers valt het kwartje een beetje. En beginnen ze te denken, oh, dit is ook informatie voor mij. En ik zou daar ook eens mee kunnen gaan experimenteren. Maar je moet ze vooral laten weten, er is geen boek wat zegt van op die leeftijd moet je dat doen, op die leeftijd moet je dat doen. Dat bepaal je allemaal helemaal lekker zelf. En dat is denk ik de belangrijkste boodschap. En ook aan mensen die zeggen van ja, die informatie die is niet gewenst. Ik werk ook met ouders in Nederland en daarbuiten die tegen seksuele informatie zijn op school. Omdat dat kinderen op ideeën brengt. Ik zeg ja, weet je... Prima, maar ze wonen in een wereld waar je heel veel verschillende ideeën over seksualiteit en gender ziet. En daar hebben ze vragen over. En als je die vragen hebt beantwoord, is het klaar. En zij moeten ook een weg weten te vinden. En als dat voor hun de weg is, geen seks voor het huwelijk, prima. Ik ga het niet stimuleren om het anders te doen. Maar ik vind wel dat ze het recht hebben om te weten wat die seks is. Want als je niet weet wat seks is, kan je ook geen seks weigeren voor het huwelijk. Want dan weet je niet wat het is. Ik heb laatst onderzoek gelezen dat juist als je open en bespreekbaar over seks praat met je ouders, dat jongeren juist later met seks beginnen. Precies, dat is dus ook inderdaad wat ik zeg. Eigenlijk is het een positieve boodschap voor iedereen. Want doordat je seksuele voorlichting krijgt, wat er mogelijk is en hoe je het leuk maakt en gewenst, en veilig en gezond, en nou, noem het allemaal maar op. Als je dat van tevoren weet, dan zou je niet zo snel zeggen van nou, nu ga ik het doen. Maar dan wacht je echt tot je in een situatie bent met iemand waarvan je denkt van nou, die vertrouw ik, daar voel ik me lekker bij. De omgeving is veilig. Laten we eens een keer voorzichtig proberen. Nou heb ik het even genoeg gehad over die jonge mensen en hun gefriemel onder de dekens. Er komen meer fasen. Ja, je bent op een gegeven moment volwassen. Je hebt het allemaal ontdekt. Maar dan... Ja, het verandert. Menopauze, is dat de eerstvolgende fase? Nee hoor, nee, je seksleven verandert je leven door. En we hadden het net even over kinderen in huis. Nou, op het moment dat je kinderen in huis hebt en je rollen veranderen van je partners, en je krijgt het nog drukker met z'n tweetjes. Ja, dan kan het ook zijn dat je door vermoeidheid of door lichamelijk ongemak naar een zwangerschap of wat dan ook, dat je ook even denkt, nou, voor mij hoeft het even niet. He, je lichaam verandert soms, dat zie je als gevolg van zwangerschap. Nou, er zijn best vrouwen die denken, ja, ik voel me niet prettig, of ik wil het even niet, of ik heb zoveel gedoe gehad aan mijn lijf, dit vind ik even goed. Of je bent er gewoon te moe voor. Ook als je dat doet in combinatie met een carrière allebei, of andere drukke dingen, mantelzorg. Dat kan allemaal impact hebben op je seksleven. En zoals het is op je 18e of op je 25e tijdens je studentenleven, waar heel veel ruimte is om te experimenteren. Ja, zo zal het hoogstwaarschijnlijk na je 35e niet meer zijn. Maar dat geeft niet. Dat houdt het ook leuk om te ontdekken wat je wel leuk vindt. En als je dan later bijvoorbeeld in de menopauze zit, de overgang, ja, dan gebeuren er ook allerlei dingen in je lichaam. Waardoor je misschien minder zin krijgt. Soms kan het wat gevoeliger zijn. Maar het is nog steeds mogelijk. Alleen moet je uitvinden wat voor jou op dat moment in je leven fijn is. En als je er niet uitkomt, nou, er zijn huisartsen, er zijn heel veel goede NVVS-seksologen en consulenten die jullie daar prima bij kunnen helpen. Want wat is een NVVS-seksoloog? Nou, een NVVS-seksoloog, dat zijn geregistreerde seksologen, die zijn aangesloten bij de beroepsvereniging. En die moeten zich elke 5 jaar met heel veel studiepunten en intervisie herregistreren. Dat betekent dat je dus weet, iemand is goed geschoold. En als er eens een keer iets misgaat in het contact, dan kan je terug naar de beroepsvereniging. En dat heb je bij mensen die niet zijn aangesloten bij de NVVS. Heb je dat niet. Er zijn ook mensen die sekskundig zijn en niet NVVS. Doen ook vaak heel goed werk. Maar je ziet er nog wel eens een keer wat misverstanden doorheen glippen. En daar proberen wij wat tegenover te zetten. Bijvoorbeeld, seksuologen zijn goed in seks? Bijvoorbeeld, ja, de tandartsen die hebben ook wel schaatjes. Radiopresentatoren hebben ook wel eens een dag dat hun stem niet goed werkt. Dus ja, wij zijn ook mensen. Ik zou het misschien niet zeggen, maar we zijn het wel. Is het seks nog wel leuk als je er zoveel van weet? Ja, want dat is een heel belangrijk verschil. En dat merk je ook wel eens op het werk. Soms gaat het ook over jou. En dan doet het iets met je, leuk of minder leuk. En op het moment dat je zelf seksueel actief bent, dan gaat al die kennis weg. Nou ja, niet weg, dat niet gelukkig, maar er komt gevoel bij. Als ik met iemand praat over seksualiteit voor mijn werk, dan is het heel wat anders. Dan zit ik in een hele andere modus, want dan wil ik gewoon een goed verhaal vertellen. En dan ben ik niet met seks bezig, op een gevoelsmatige manier. Dus nu ook niet? Nee, totaal niet. Nee. bedoel je? Het is ook veel minder sexy dan ik had gedacht. Voor vijf. Ben je teleurgesteld? Nou, het is gewoon wel super interessant. Ja. En gezellig. Ja. Maar ik dacht van, lekker over seks hebben. Maar nee. Eigenlijk overrated. Het wordt zelfs een beetje saai. Wordt saai, ja. Beetje droge kost zo. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Pun intended. Nee, maar dat is dus wel een heel belangrijk iets. Kijk, dat is, mensen willen altijd weten, wat moet ik doen om iemand klaar te laten komen, gillend en drie keer per nacht en wat dan ook. Ik krijg heel vaak die vragen in trainingen en ik zeg, daar gaat het niet om. Het gaat om de context. Ik bedoel, natuurlijk, lichamelijke aanraking is heel belangrijk. Maar je zegt het net al, in de context van een radiostudio met z'n vieren is dat toch even heel wat anders dan als je met z'n tweetjes bent met een kaarsje of iets anders romantisch erbij. Ja, en dit licht doet het hem ook niet, hè? Dit is prima, toch? Want zo zie je wel een beetje, maar niet te veel. Nee, we houden het bedekt allemaal, ja. We waren gebleven bij de menopauze. Er is ook zoiets als een penopauze, toch? Nou ja, ik ben niet zo op de hoogte van dit medische gedeelte. Maar tuurlijk, mannen en vrouwen en alle andere genders die maken op een leeftijd van 50 mee dat hun lijf gaat veranderen, dat hun energie verandert, hun zin in seks verandert. Ja, en dat ook dat heeft effect op je seksleven. Dus ook een operatie, voor wat het ook is, kan invloed hebben op je seksleven. Medicatie, een periode van rouw, kortom. Dus ik denk dat iedereen wel zo'n fase heeft. En ik denk dat bij vrouwen het biologisch en het lichamelijke veel ingrijpender is. Ook omdat de menstruatie stopt. Maar bij mannen is het denk ik wat meer mentaal. En deels ook lichamelijk. En ja, daar moet je aandacht voor hebben. En heel belangrijk om te weten is dat ook tijdens en na de menopauze of de penopauze leuke seks absoluut mogelijk is. Ja, want daar wou ik dus eigenlijk naartoe. Komt er na die periode van het kleine kinderen thuis of carrière of nou, gewoon druk, mantelzorg, ja. Menopauze, penopauze. Komt daarna dan weer die tijd dat je gewoon... Ja, dan is het gewoon tweede studententijd. Gaat iedereen helemaal los? Ja, hè? Nou, dat verschilt per persoon. Maar senioren hebben natuurlijk meer tijd. En die hebben ook soms meer tijd nodig. En die doen het. Maar dat is dus ook weer iets. Want ja, heel veel mensen zijn opgegroeid met het idee, ja, als je eenmaal oud bent, dan heb je geen seks meer. Nou, vergeet het maar. We weten dat senioren ook gewoon leuke seks kunnen hebben. En dat geldt ook voor mensen waar ook niet vaak aan gedacht wordt. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. En daar zijn ook gelukkig steeds meer programma's voor. En mogelijkheden voor die mensen om hun seksualiteit te beleven. En dat mag ook en dat kan ook. Voor de een is het wat lastiger om te ontdekken dan voor de ander. Maar het is absoluut mogelijk. Ja, mijn moeder woonde toen, voordat ze naar Curaçao terug verhuisde, in een seniorencomplex. Ze was wel een van de jongste. Nou, echt super sappig. Inderdaad, te vergelijken met een studentenhuis. Ja. Hoe zit het dan nog met meer SOA's? Drama dan met een. Nou ja, dat is dus ook inderdaad SOA en veilige seks. Weet je, nu groeit. Ik bedoel, ik ben een generatie die er al mee opgegroeid is. Maar ja, de generatie voor ons, die is daar niet mee opgegroeid. Dus die hebben misschien wat meer moeite met het bedenken over veilige seks. Kijk, zwangerschap, daar hoef je op die leeftijd niet meer zo rekening mee te houden. Maar SOA, ja, dat kan natuurlijk wel. Maar denk ook bijvoorbeeld aan mensen die nu voor het eerst zonder relatie zitten en voor het eerst te maken krijgen met online dating. Dat is ook iets heel nieuws. Ja, dat is waar. Als we dat zouden willen. Ja. Maar iedereen vindt online dating moeilijk, toch? Ja, ik heb er geen ervaring mee, dus heb ik niet nodig. Eigen grap. Asking for a friend. Ja. Ja. Ja, ik kan hier echt nog uren over praten. En we hebben nog wel eventjes. Er zijn nog steeds geen vragen. Ja, ik denk dat mensen toch te verlegen zijn. Ja, of gewoon te aandachtig aan het luisteren zijn. Ja, dat kan ook. Ja, laten we het daarop houden. Ja, ik denk dat ze alles al weten. De mensen die nu luisteren weten alles al. Maar toch, zeg maar, ik heb toch altijd wel het gevoel, als ik dan denk, liever niet denk aan het seksleven van mijn opa en oma. Maar dat moet toch op een andere manier zijn. Als jongere ben je toch nog iets flexibeler. Hoe bedoel je? Nou ja, het duurt wel wat langer. Ja, het duurt wat langer. En leniger, ja, en, bedoel je? Ja. Ja. Maar het kan ook zijn dat je ontdekt van, hey, zonder orgasme of zonder penetratie is het ook leuk. Weet je? En het hoeft ook niet meer. Weet je? Er zijn ook mensen die door een verlamming hun onderlijf niet meer voelen. Vanaf het glas gaan. En ja, ook voor hun is een sensatie vergelijkbaar met seksuele sensatie daarvoor mogelijk. Maar dat moet je ontdekken en dan heb je goede begeleiding nodig. En voor senioren geldt hetzelfde. En dat hangt natuurlijk heel erg ook af van de relatie die je hebt en hoe je dat altijd hebt beleefd. Weet je, het zijn allemaal factoren. En dat is wel vaak een groot misverstand, dat seks alleen iets fysieks is. Maar op het moment dat jij met iemand seks hebt, heb ik wel eens gehoord, daar moet je niet te vaak aan nadenken. Maar alles wat je over seks hebt geleerd en iedereen die over seks iets heeft verteld, die kijkt over je schouder mee. Bij wijze van spreken. Waarom zeg je dit nou? Ja, dat geldt niet voor alle luisteraars vannacht, maar voor alle andere mensen geldt het wel. We krijgen op de valreep nog even wat berichten van luisteraars. Katja schrijft: senior, als je boven de 50 bent, oh my god. Ja, ik weet niet of we dat zo gezegd hebben, maar we hebben het gehad over verschillende fases. Wat ouder dan, ja. Kijk, je bent zo senior als je jezelf voelt. Hè? Dus iemand boven de 80 kan ook zeggen, ja, die bejaarde, daar heb ik nog niks mee te maken. Dit gebeurt heel vaak. Ja. Ja, ja, ja, ja. Mijn vader was 93, die zei, wat doe ik hier tussen al die oude mensen? Ja. Weet je, ja. Yvonne uit Haarlem vind ik echt hartstikke leuk. Die is 69 en die heeft er twee van die emoticons achter gezet. Dat ik denk van, nou, bedoelt ze nou het cijfer 69? Geen aubergine. 69? Nee, geen aubergine. Nee. Gewoon zo. Ze is bijna 70. Goedemorgen daar. Wat een heerlijk, rustig uitgelegd programma met heel prettige stemmen. Chapeau. Ik heb in alle rust geluisterd. Groetjes. Dankjewel, Yvonne en ook Katja trouwens. Dankjewel. Fijn, dankjewel. En dan hebben we Evelien nog, die schrijft: seksualiteit bespreken als kind in je gezin lijkt me zo belangrijk, ook voor later. Die biologische vader was zeer pervers, altijd zo vernederend. Vrouwen waren allemaal hoeren, zo noemde hij dat. Later heeft hij zijn diagnose dwangmatig narcist gekregen van een erkende instantie. Maar het kwaad was al geschied. In 1960 en 1970 was daar helemaal geen aandacht voor of doordenken over. Ja, dat is een triest voorbeeld van inderdaad van hoe inderdaad de boodschappen die je vroeger krijgt meewerken. En wat je beschrijft, hè, vrouwen zijn hoeren en mannen niet. Dat is nog steeds een fabeltje en een stereotype wat nog heel veel misverstanden oproept en weerstand en moeite met seks. Hè? Ik bedoel, gelukkig zijn we nu ook dankzij Ellen Laan en Seksueel Welzijn Nederland en andere organisaties heel erg gaan richten op vrouwelijke seksualiteit. En dat je als vrouw en als ieder ander van je seks genieten mag. Maar er is nog steeds een zogenaamde orgasmekloof tussen mannen en vrouwen. En die mag wel eens een keertje worden opgeheven. Want vrouwen hebben net zoveel recht en kunnen net zoveel plezier hebben van seks. Maar ze hebben veel langer dan mannen geleerd dat het niet hoort. En dat is, dat is een mood killer van je welste natuurlijk. Ja. En de seks wordt ook alleen maar leuker met elkaar. Absoluut. Als ook een vrouw mag klaarkomen. Absoluut. En weet je, en dat geldt ook met de hele discussie nou weer rondom het seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mannen krijgen soms de indruk dat ze niks mogen. Ja, dat mag nog een hoop, maar je moet het alleen afstemmen. En je moet wel oppassen inderdaad met dit soort discussies dat je niet alle mannen of alle daders in één hoek zet of iedereen labelt als dader. Ja, want dat is natuurlijk, ook niet goed voor de discussie, denk ik. Nee. Nou ja, ze zijn dader of omstander. En ik wil zo graag aan alle mannen oproepen. Ja. Als je zelf geen dader bent en je vindt het ook allemaal afschuwelijk, zeg er dan ook iets van. Ja, en ze moeten ook snappen hoe het werkt en waarom het niet goed is. En niet waarom van, hé, je doet iets stoms, maar er kan iets anders. En als je zo de discussie aangaat, denk ik dat je veel meer medestands hebt dan anders. Heel snel nog even, want Henny vraagt iets wat ik ook heel graag wil weten, namelijk boefing. Wat is dat? Nooit van gehoord. Oh, het is drugs of alcohol in mens anus. Oké, okay. Kijk, zo leer ik elke dag ook weer bij. Ik bedoel, ik ben ook niet uitgeleerd na 25 jaar in de seksologie. Dus boefing, ik stop hem met mijn tas, ik neem hem mee. Bedankt voor de... Doe ermee wat je wil. Ja. Wat zonde van je drugs en alcohol. Nou ja, dat is weer misschien wordt het al sneller geabsorbeerd. Ja. Dankjewel. We hadden in de studio seksuoloog Juri Olrichs, trainer en consultant bij Rutgers. En straks na 5 uur gaan we weer verder met de uitzending. Tot zo. We zien elkaar bij Omroep Zwart. Nou, NPO Radio 1. 5 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. 4 astronauten zijn na een verblijf van ruim 5 maanden... in het International Space Station weer teruggekeerd op aarde. Ze landen even na 3 uur Nederlandse tijd in de Golf van Mexico. De 2 Amerikanen, een Rus en een Japanner, keerden terug in een haastig aangevoerde Crew Dragon-capsule van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Het ruimtestation werd geraakt door ruimteschroot en 2 Russische capsules hadden last van lekkages in het koelsysteem. Die Russische capsules zijn daarom afgestoten van het ISS en bij terugkeer in de dampkring verbrand. Het SpaceX-vaartuig was de vervanger. In Peru zijn de afgelopen dagen zeker 6 doden gevallen door zware regenval en overstromingen. De Peruaanse overheid heeft voor meerdere kustregio's de noodtoestand afgekondigd vanwege de tropische storm Yaku. Op meerdere plekken zijn straten ondergelopen en rivieren overstroomd, schrijven lokale media. In de hoofdstad Lima wordt de komende dagen veel regen verwacht. De Peruaanse minister van Onderwijs heeft om die reden de start van het schooljaar in de stad uitgesteld. Nagenoeg alle demonstranten die zijn opgepakt bij de betoging van klimaatactivisten op een deel van de A12 in Den Haag zijn weer vrijgelaten. Van de 700 aangehouden betogers zitten er nog 3 vast, zei de Haagse politiechef. De politie maakte gisteren een einde aan de demonstratie nadat betogers urenlang de snelweg hadden geblokkeerd. De gemeente had dat verboden. NOS-sportpresentator Tom Egbers is dit weekend niet te zien op televisie. Hij ligt onder vuur na een artikel in de Volkskrant over misstanden bij NOS Sport. Egbers zou na een korte affaire met een stagiaire de vrouw een tijd hebben gepest en geïntimideerd. Hij zegt dat hij de redactie en het programma rust wil bieden. Het weer. Met name in het noorden vriest het 1 tot 3 graden. De bewolking neemt toe in het hele land en de temperatuur loopt op. Begin van de ochtend in het zuiden regen, later valt die overal. In het noorden kan dat ook natte sneeuw zijn. 'S Middags wordt het droog en 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Antoinette van der Weert. Nog even en de nacht is officieel voorbij. Zeker als om 6:01 de zon erbij komt. In dit laatste uur, De Nacht is Zwart, hebben we nog jouw antwoord op de vraag van de nacht. Wat valt voor jou onder grensoverschrijdend gedrag? Ja, is dat al een eye over je bol? Een knipoog, een tik op de billen. Waar trek jij de grens? Grensoverschrijdend gedrag wordt door slachtofferhulp.nl gedefinieerd als bij iemand een ander schade toebrengen op fysiek, mentaal of emotioneel vlak. Dit uitzicht bijvoorbeeld in de seksuele intimidatie of zelfs seksueel misbruik, pesterijen, discriminatie of agressie. Maar tja, wat valt er nou onder schade? Wat is voor jou de laatste druppel? Laat van je horen. Ja, 0800-1121, daar kan je naartoe bellen. Als je liever anoniem eventueel een berichtje achterlaat in de Radio 1-app, dat kan natuurlijk ook. En je hoort van ons zometeen wat alle social media gebruikers die ons Instagram-account volgen op deze vraag hebben geantwoord. En nogmaals, dit mag ook anoniem. En ik ben ook eigenlijk wel benieuwd, want een grens is natuurlijk heel erg persoonlijk. Dus laat vooral weten waar voor jou al de grens ligt. Grappig, ouderwets en gendertyperend is het nummer wel. Maar het blijft toch een goed liedje, vind ik. Morning Train nu van China Easton. I stumble out of bed. I luistert nu naar De Nacht is Zwart. Ik weet dat alles wat ik zeg geen zin heeft. Alles wat ik doe voor niks is. Het is hard. Ik weet dat alles wat ik maak weer stuk gaat. Alles wat ik schrijf gegund wordt. Ik ben bang. Ik wil alleen maar liefde. Ik wil alleen maar bij jou zijn. Ik wil alleen maar liefde. Maar alles gaat voorbij. Roos Bluffband was dat met Ik wil alleen maar liefde. Het klinkt zo simpel als je alleen maar liefde wil hebben. Maar toch is het ook niet weer niet zo makkelijk. Nou, ik hoor erin... meer hoeft niet. Oh. Je hoeft me alleen maar lief te hebben. Ik heb geen, weet je wel, eisen. Ik hoef niet... geen spullen, weet je wel... Ik wil alleen maar liefde. Mooi. Tijdens De Nacht is Zwart proberen we zoveel mogelijk onderbelichte zaken in de schijnwerpers te zetten. Vaak zijn dit actuele onderwerpen of thema's, maar ook in ons verleden zijn genoeg mensen of gebeurtenissen te vinden waarover gesproken kan en moet worden. Deze week krijgen we van publiekshistoricus en medeoprichter van het bureau Van Gisteren, Agnes Kremers, en medeoprichter Mark Bergsma een mini-geschiedenisles over Aletta Jacobs. Een vrouw die bij de meesten van jullie vast een belletje doet rinkelen. Dus waarom zouden we haar dan bespreken in deze rubriek? Dat legt Agnes aan ons uit. Aletta Jacobs was in Nederland op vele vlakken de eerste. De eerste vrouw die een HBS bezocht, de eerste vrouw die afstudeerde aan de universiteit, de eerste vrouw die arts werd en ook nog eens de eerste vrouw die promoveerde. Jacobs vestigde zich vervolgens als huisarts in Amsterdam en specialiseerde zich hier in de zorg voor vrouwen. En natuurlijk werd zij ook nog eens de voorzitter van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. We hebben het aan haar en ook nog heel veel andere feministen uit die tijd te danken dat vrouwen in 1919 kiesrecht kregen. Van Aletta Jacobs is het bekend dat ze onder andere een feministe was en de eerste vrouwelijke arts dus van Nederland. Vertel Mark, waar maakt ze zich allemaal sterk voor? Aletta Jacobs is best wel bekend, maar in de schoolboeken is ze vooral te vinden als de voorvrouw in de strijd voor het vrouwenkiesrecht. Maar haar werk als arts was ook uitgesproken feministisch en dat was niet vanzelfsprekend. In die tijd namen mannelijke artsen zichzelf vaak als uitgangspunt en was er weinig aandacht voor de psyche en het lichaam van vrouwen. In 1898 schreef Aletta een medisch voorlichtingsboek met beweegbare platen over het lichaam van een vrouw. Dat heette De vrouw, haar bouw en haar inwendige organen. Dat was natuurlijk een revolutionaire publicatie, want er was destijds weinig aandacht en kennis over de gezondheid van de vrouw. Niet iedereen was echter overtuigd van haar dokterskwaliteiten. Eens kwam de echtgenoot van een genezen patiënt te klagen over de rekening. Deze was even hoog als die van een mannelijke arts. Ongekend, vond deze man. Dokter Aletta Jacobs antwoordde hem: "Hebt u dan, toen mevrouw uw echtgenote inderdaad ernstig ziek was, minderwaardige en daarom goedkope hulp voor haar gezocht? Ik vermoed dat het u in eerste plaats om goede hulp te doen was." Enkele dagen later kwam de voormalige patiënte gelukkig gewoon de rekening betalen. Nou, mooi. Wat is er nog onderbelicht gebleven in het werk van Aletta Jacobs, Agnes? Wat misschien onderbelicht is gebleven, is dat Aletta Jacobs veel gratis consulten verleende aan arme vrouwen in haar praktijk in de Jordaan. Ze bood hier bijvoorbeeld medische hulp aan winkelmeisjes, maar ook aan sekswerkers. Dat deed ze maar liefst 14 jaar lang, iedere week 2 keer. En omdat ze zoveel vrouwen ontving in haar praktijk, zag ze hoe op 1 volgende zwangerschappen een lichaam volledig konden uitputten. Ze werd hierdoor nog eens extra uitgedaagd om onderzoek te doen naar goede voorbehoedsmiddelen. En via een Duitse arts kwam ze in het bezit van een pessarium, ook wel bekend als een vrouwencondoom. En op dat moment waren er bijna geen voorbehoedsmiddelen beschikbaar, dus dit was een enorme vondst. En Jacobs was ook lid van de Nieuw Matthosiaanse Bond, die pleitte voor geboortebeperking. En deze medische strijd voor zelfbeschikking van de vrouw leverde Jacobs natuurlijk ook heel veel kritiek op, zeker vanuit de kerk. Predikanten waarschuwden openlijk tegen deze voorbehoedsmiddelen. Dit was natuurlijk tegen Gods wil. Maar ook allemaal medici keerden zich in het openbaar tegen haar. Maar ondertussen kwamen ze volgens Jacobs stiekem in haar praktijk langs om toch te kijken hoe deze middelen werkten. Dankjewel voor jullie bijdrage, oprichters van het bureau van gisteren voor publiekshistorische projecten Agnes Kremers en Mark Bergsma. Ook onderbelichte muziek laten we graag horen in De Nacht is Zwart. Met af en toe iets van een megaster. En als je een uitzending maakt over seks, dan kan je Rihanna gewoon niet laten ontbreken. Love on the Brain. Just to get close to you, could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. No matter what I just to get close to you. Could we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste. Ach, ik vind dit zo sexy. En liefde is natuurlijk ook gewoon heel erg ook in je hoofd. Ja. En in je hoofd gebeurt er dan van alles. En ja, mooi. En ook, weet je wel, sexy, maar niet te expliciet. Want soms vind ik van die liedjes, denk ik van, nou, het ligt er zo dik bovenop, laat maar. Ja. Ja, en toch ga je bij deze wel meteen sexy bewegen. En mm-hmm. Ja, het is wel een seksuele prikkel, zoals we net zo goed hebben geleerd. En we hadden het ook meteen over sexy onderwerpen. Ja. Ik heb de hele tijd gecheckt of mijn microfoon wel echt dicht stond. Want sommige dingen zijn gewoon vooral leuk om het met elkaar over te hebben, zonder dat het meteen op de radio is. Toch? Zeker, maar en daarnaast mag je ons altijd bellen om het buiten de uitzending met ons te bespreken. Ja, en anonieme berichtjes sturen, dat kan natuurlijk ook. Ik zit even te kijken. Boefing hebben we gehad. Nou schrijft Karin, de mens is slechts een dier. Het blijkbaar altijd moeten praten over bepaalde onderwerpen is aangeleerd gedrag. Het brengt vaak ten onrechte de mening van iemand anders over. Seks wordt hierdoor in een vaak soort overgewaardeerd daglicht geplaatst. Laat respect voor elkaar vooral het belangrijkste zijn. Dan komt de rest vanzelf. Liefde overwint dan. Oh, vind ik heel mooi, Karin. Ja. Dank je wel. Ja. Maar ja, erover praten is toch ook wel belangrijk. Hebben we net ook van een seksuoloog gehoord. Ja, maar alle aspecten. En wat er vaak wordt gebeurd van het is allemaal lekker, het is leuk. Maar het is vaak ook ontzettend vies en shit gaat fout. En je stinkt en je wordt zweterig. Of het lukt niet. Het lukt niet, ja. Bij een van beide of bij allebei. Ja. Ja. En daar moet er ook over gesproken worden. Precies. Leuk, dan is het leuk. Ja. Dat vind ik dus gewoon ook leuk. Dat we ook met elkaar erkennen dat we ook allemaal maar mensen zijn. Heerlijk. Maar je hebt helemaal gelijk, elkaar. En de mens is slechts een dier. Klopt, klopt, klopt. Maar wij zijn wel een dier dat zich bewust is van zijn emoties en gevoelens. En daar ook woorden aan kan geven. Want we hebben taal en we kunnen die gedachten, emoties, gevoelens uiten. Dus ja, dat maakt ons toch wel tot een ander soort dier. Niet beter. Nee, en je instinct kun je anders daardoor ook beredeneren. Precies. Waar gaan we nu naartoe, Antoinette? Wat valt voor jou onder grensoverschrijdend gedrag? Ja. Dat is de vraag van vannacht. Bel 0800-1121 of stuur iets in via de NPO Radio 1 app. Dat heeft Jan ook gedaan. Hij schrijft morgen: alles wat door een ander als niet wenselijk wordt ervaren, zowel vrouw als man, laten we die ook niet vergeten, mm-hmm, is in feite grensoverschrijdend. Ja. Ja. Maar ik ga nu even, ik ben het hier niet per se mee oneens, maar ik moet toch wel even advocaat van de duivel spelen. Hoe kan je dat aangeven? Hoe bedoel je? Nou ja, soms overkomt iets je en dan denk je pas later, shit, dit was niet fijn. Ja, dan is het, ook al bedenk je het pas later, was het dus alsnog grensoverschrijdend. Ja. Maar het wordt daardoor wel moeilijker om erover te praten, toch? Nou ja, je kan erop terugkomen. Ja. En nou ja, ik denk dat het meeste, ja, toch wel gewoon meteen, weet je, ook al geeft het je maar meteen een ongemakkelijk gevoel. Ja. Dus zonder dat het onwenselijk is. En wat we net van de seksuoloog hoorden, je moet gewoon weten, de ander moet gewoon weten of het oké is, ja, om iets aan te snijden, een grap te maken, een aanraking. Dus zolang die ander dat niet weet van jou, is het dus eigenlijk al grensoverschrijdend. Kijk, dit vind die ik heeft het niet gecheckt. Ja, dit is een goeie. Die heeft niet gecheckt of jij het ermee eens bent om een seksueel getinte opmerking te plaatsen of een handeling te verrichten. En dus het is niet aan jou om te vertellen dat jouw grenzen zijn overschreden. Het is aan die ander om te checken wat jouw grenzen zijn vooraf. Mooi. We hebben ook een anoniem audio-appje binnengekregen. Voor mij valt onder grensoverschrijdend gedrag een wedervraag. En dat is, zou ik dit tegen mijn vader of mijn moeder zeggen of bij haar of hem doen? Dus een simpel voorbeeld daarvan is, goh, wat heb je een sexy rokje aan, mam? Wat een lekkere billen heb je daarin. Zou je dit niet tegen je moeder zeggen of je vader, dat kan ook. Doe het dan ook vooral niet bij je collega. Wat een goeie. Ja, of je kind. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel tegen mijn moeder zeg van, nou zo, sexy beentjes. Ja. Ja, en maar tegen een collega moet je dat niet doen. Nee, dat gaan we niet doen bij een collega. Maar ik vind het wel een goed voorbeeld. Van, kan ik dit bij mijn familie zeggen? Ja. Ja, ouders vind ik dan ook weer net even wat anders. Ja. Want ligt aan je leeftijd ook. Ja, ligt aan je leeftijd. En want ik maak inderdaad wel dat soort. Maar wel een goede graadmeter. Het is in ieder geval heel veilig. Ja, zeker. Als je denkt, dat is een beetje gek. Doe maar niet. Doe maar niet dan. Ook zijn er reacties doorgestroomd via de DM op onze Instagram. Dit is wat onze luisteraars onder grensoverschrijdend gedrag vinden vallen. Ongewenste aanrakingen of opmerkingen. Ja, opmerkingen is ook al grensoverschrijdend gedrag. Hè? Daar moeten we ook gewoon niet over sollen. Dat echt kan heel vervelend zijn. En vooral ook daar, als je het gevoel hebt dat iets verkeerd aankomt, ook dat maakt het bespreekbaar. Vind je die opmerking oké? Okay? Ja. Hoe goed bedoeld ook anderen die van mij bepalen dat iemand een grens overgaat bij mij. Ja, nee, maar dat ook. Ja, wanneer je kiest zelf wat je grens is. En verbale en lichamelijke acties die zonder consent worden toegepast, dus zonder toestemming op iemand. Ja, dat komt toch allemaal weer terug op dat toestemming en instemmen. Alles wat je doet of zegt waar iemand zich niet comfortabel bij voelt. Ja, daar heb je dus dat onderbuikgevoel. Ja. Dan dus weer. En als je dat doet, dan heb je dus iets gedaan zonder vooraf instemming te vragen. Ja. Want anders had je... En iets kan trouwens ook nog alsnog, ook al heb je instemming gevraagd, alsnog een vervelend gevoel oproepen bij iemand. En dan heb je toch die grenzen overschreden, ook al heb je van tevoren toestemming gevraagd. Dus want het gaat niet alleen over checken. Het moment zelf. Ja. Het gaat ook over tijdens en achteraf. En iemand schrijft ook, toonbare agressie, alles passief kan door de beugel, want het is niet te bewijzen. Huh? Dit vind ik wel lastig hoor. Want ik snap hem niet. Nou ja, ja, ik lees hem vooral een beetje als, het is pas grensoverschrijdend als er agressie wordt gebruikt. Ja, maar wat is agressie? Dat is voor iedereen verschillend. Ja. Je hebt ook verbale agressie bijvoorbeeld. En een seksuele opmerking maken tegen iemand die er echt niet van gediend is, is ook agressief. Ja. Maar ook hier, en dat zegt hij, het is niet te bewijzen. En dat blijft een moeilijk punt. Maar tot hoever moeten mensen zich verantwoorden? En tot hoever zijn er grenzen? Ja, nou, ik vind dat niemand zich moet verantwoorden, behalve degene die het heeft gedaan. En als die hoort, je bent over mijn grens gegaan, of ik voel me hier niet prettig bij, ja, dan is er maar één reactie mogelijk. Namelijk, sorry, dat had ik niet moeten doen. Ik had vooraf om toestemming moeten vragen. Vervelend dat ik je zo heb laten voelen. En wat kan ik doen om het beter te maken? En al het andere, hou me lekker bij je, want het boeit niet. Dankjewel aan iedereen die heeft gereageerd. Zometeen bellen we met Rachel Lewis. Maar eerst spoken word. Morale, on y va? Non? Je zei ik was je alles, toch liet jij mij in de steek. Ik gaf jou mijn hart, nu is het niet meer compleet. Mijn verdriet is ongekend, ik ben nu liever alleen. Nu ben je met een ander, denk je terug aan ons twee. Al door jou ben ik beschadigd, ben ik liever alleen. Nu trust ik meer in niemand, die tijd is echt voorbij. Door jou ben ik beschadigd, ben ik liever alleen. Succes nu met een ander, er is niemand als mij. We waren uit aan het licht. Ik heb mijn tijden niet in niemand zo vergist. Was dit het waard, was het dan alles voor niks? Je zei ik was je alles, toch liet jij mij in de steek. Ik gaf jou mijn hart, nu is het niet meer compleet. Mijn verdriet is ongekend, ik ben nu liever alleen. Nu ben je met een ander, denk je terug aan ons twee. Al door jou ben ik beschadigd, ben ik liever alleen. Nu trust ik meer in niemand, die tijd is echt voorbij. Door jou ben ik beschadigd, ben ik liever alleen. Succes nu met een ander, er is niemand als mij. Was, maar mijn hart heeft niet gelogen. Eén ding weet ik zeker, het zal me niet meer overkomen. Niemand heeft mij op mijn allerkoudste dagen. Dus zeg ik zo goed bij als ze om je blijven vragen. 500 keer heb ik je vergeven voor all that matters. Nu 4 maanden verder zit ik er nog mee, maar ik moet nu echt verder. 3 maanden heb ik op stap, hebben alles gezegd, wordt steeds erger. Mijn hart in tweeën, nu moet ik aan je verder. Je zei ik was je alles, toch liet jij mij in de steek. Ik gaf jou mijn hart, nu is het niet meer compleet. Mijn verdriet is ongekend, ik ben nu liever alleen. Nu ben je met een ander, denk je terug aan ons twee. Al door jou ben ik beschadigd, ben ik liever alleen. Nu trust ik weer in niemand, die tijd is echt voorbij. Door jou ben ik beschadigd, ben ik liever alleen. Succes nu met een ander, er is niemand als mij. Prachtig, toch? Prachtig. En wat ook prachtig is, de woordkunst waar we straks naar gaan luisteren, zometeen al. Spoken word artiest, schrijver en performer Babs Gons heeft haar sporen inmiddels ruim verdiend in de literaire wereld. Maatschappelijke betrokkenheid en urgentie zijn thema's die vaak te zien en te horen zijn in haar werk, in haar columns die ze tot voor kort schreef, in haar boeken, dichtbundels. Omdat komende woensdag de stembussen geopend zijn en je hiermee jouw maatschappelijke betrokkenheid kan laten zien, hoor je vannacht een bijdrage van Babs Gons, getiteld Als je geen droom hebt. Als je niet gaat stemmen, zeg het dan zo zachtjes dat Nelson Mandela het niet kan horen, laat hem met eeuwige rust. Als je niet gaat stemmen, wees dan alsjeblieft zo discreet dat onze voorouders zich niet roeren in hun graf. Als je niet je stem laat gelden, laat het 1919 niet horen. Laat Suze Groeneweg, laat Wilhelmina Drucker met rust. Als je niet gaat stemmen, laat het bloed op de stenen in de straten van Selma en Montgomery het niet horen. Laat Martin Luther King het niet ter oren komen. Als je niet je stem, laat hem niet weten dat je liever zwijgt. Als je geen droom hebt, niets om voor te vechten, niemand om je hart voor te maken, niets om voorop te staan, laat het niet merken aan zij die wel moeten. Laat het de dag niet weten, laat het de nacht niet horen. Wees zo discreet dat zelfs je schaduw het niet weet. Laat het zand van Soweto met rust. Steve Biko, hij mag het niet weten. Sojourner Truth mag het niet horen. Kerwin Duinmeijer, Tamir Rice, Marielle Franco, laat ze het niet horen. Wees stil in Ferguson, in Baltimore, in Damascus en Darfur, in Chili, Hongkong en Amsterdam. En onder geen beding laat het de mannen achter de tralies van de statistieken horen. Daar waar de stembiljetten niet worden bezorgd, mogen ze er niets van weten. Waar ze de stemlokalen nooit zullen bereiken, door de kogels en de bommen, de afstand en de armoe, de dictator en het geloof, de kleur en de klasse, laat het ze niet horen, laat het ze niet weten, laat het ze niet horen. Mocht je nog twijfelen om aanstaande woensdag te gaan stemmen, dan hoop ik dat Babs je bij deze toch wel heeft overtuigd. Bedankt voor je bijdrage, spoken word artiest, schrijver en performer Babs Gons. Op 17 maart is Babs te zien bij de Leesclub op het Boekenweekfestival in Rotterdam. En bekijk vooral haar website voor meer informatie op babsgons.nl. Okay. En deze wilde je heel graag zelf aankondigen. Ja, nog één sexy liedje, omdat het nog even kan. Nog één keer een megaster ook, want... Ja, maar deze was niet heel bekend in Nederland. Nee. Dit is van haar revival album. Dit gebeurt er als Disney-sterretjes ouder worden. Dan moeten ze eerst helemaal sexy worden om een kinderlijkheid af te schudden. Dat is Britney Spears. Ja, Miley Cyrus. Hilary Duff, een beetje. Justin Bieber? Nou, hij was nooit echt een Disney-sterretje. Oh. En dit is dus Selena Gomez, ook een Disney-sterretje. Maar wel een heel sexy liedje. Can't keep my hands to myself. Can't keep my hands to myself. No matter how hard I'm trying to. I want you all to myself. Your metaphorical gin and juice. So come on, give me a taste of what it's like to be next to you. Won't let one drop go to waste. Your metaphorical gin and juice. Keep my hands to myself. Nou, je hebt helemaal gelijk. Ja, toch? Ja, ik ben blij met je keuze voor Selena Gomez, Hands to Myself. We hebben het hele onderwerp seks, seksueel overschrijdend gedrag... Mm-hmm. en dat soort dingen eigenlijk al afgesloten. Ja. Met alle reacties die er al binnenkwamen. Maar weet je wat ik zo jammer vind? Is dat we gedurende de eerste twee uren... bijna geen reacties kregen. En nu worden mensen wakker. En nu ineens heel erg veel. Dus ik wilde er toch nog een paar voorlezen. Om te beginnen met die van Karin. Die schrijft: Op het gevaar af dat ik over een paar dagen 83 controversiële reacties oproep. Mijn ervaring is dat vrouwen ook de neiging hebben om gebruik te maken van maatschappelijke posities die mannen hebben om zelf hoger op te komen. En nogal logisch dat je je gevleid voelt als iemand aandacht aan je geeft. Dus vrouwen moeten ook bij zichzelf te rade gaan. Ik voel irritatie als vrouwen zichzelf in de slachtofferpositie plaatsen. Het is een lastig probleem. Zolang mannen in onze samenleving op allerlei posities vooraanstaande rollen spelen, lijken vrouwen van hen afhankelijk te zijn. Met andere woorden, dames, kom op. Word eens wat onafhankelijker en initiatiefnemend. Deed Aletta Jacobs ook. Dankjewel, Karin, ook voor het compliment dat je geeft. En Sayida laat weten, Nelson Mandela is geen held. Nadat hij zijn vrouw Winnie heeft laten vallen, want zonder haar was hij allang vergeten. Een laffe man, daarom is het maar goed dat zijn beeld niet op een drukke plek staat. Alle meningen mogen gehoord worden hier in De Nacht is Zwart. Dus ook jij bedankt, Sayida. Mooi. Gaan we het nu toch afsluiten? Ja, seksonderwerp. Is het wel echt. Ja, ja, ja. Gerda laat nog even weten dat ze zuurkoolschotel aan het maken is deze ochtend. Ze is altijd aan het koken, ja, toch? En dat dat niet sexy is. Nou, ik wil wedden dat er ook mensen te vinden zijn die zelfs een zuurkoolschotel sexy kunnen maken. Tijd om het onderwerp af te sluiten. Na 5 jaar lang de focus hebben gelegd op haar side project The Bluebirds is singer-songwriter Rachel Lewis terug met eigen muziek. Afgelopen vrijdag bracht ze Set on Set uit, de eerste single van haar EP die dit jaar nog uitkomt. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, hoor je mij? Ja, kan je vertellen waar Set on Set over gaat? Ja, dat was eigenlijk. Ik was op vakantie in Mexico afgelopen zomer. En het was eigenlijk het perfecte plaatje, zeg maar. Ik zat op het strand met mijn vrienden en aan de zee, een warme lucht, een cocktail in de hand. En alles klopte eigenlijk op dat moment in mijn leven. Maar toch kreeg ik eigenlijk wel een paniekaanval. En ik voelde me heel erg soort overwhelmed door het leven. En ik snapte ook gewoon niet zo goed waarom. En Set on Set vertelt eigenlijk een beetje over die droevige momenten. Dat je een beetje de paniek kan voelen. En ik doe zelf ook veel aan yoga en meditatie om dat te verhelpen. En dat daar een beetje de balans in te brengen. Maar dat soms helpen die dingen ook niet. En voel je gewoon Set on Set. Dat is eigenlijk het verhaal. En wat moet je dan doen als je Set on Set bent? Nou, ik ben erachter dat je dus ook wel echt de momenten er mag laten zijn dat je dat gewoon voelt. En ik ben zelf denk ik ook wel juist een heel erg positief persoon en altijd druk in de weer. En wil dan ook juist positief blijven en soort dingen ondernemen om je niet verdrietig te voelen. Maar ik denk dat het ook heel menselijk is om juist wel die gevoelens echt even door je lijf te laten stromen, zodat je ze later ook weer kan loslaten. En hoe kom je dan op het moment dat je eruit bent, hè, weer, in dat andere gevoel wat je nodig hebt om te gaan creëren? Ja, nou, het was wel grappig. Ik heb een jaar geleden besloten van, ik wil echt wel weer zelf muziek gaan maken en gaan schrijven. En ik had helemaal bedacht dat ik een soort van yoga-inspired, positieve, lichte muziek ging maken. Zen. Om de wereld een beetje, precies, om de wereld een beetje licht toe te brengen. En ik ben naar Nashville geweest. Ik heb in Nederland met echt te gekke songwriters gewerkt. Maar het voelde allemaal gewoon zo geforceerd. En ja, ik geloof het zelf eigenlijk niet eens. Dus ik heb eigenlijk ook al die liedjes, die staan nog op mijn harde schijf, om zo maar te zeggen. En toen ik terugkwam van die trip uit Mexico, toen ben ik gaan zitten en schoot deze song er eigenlijk gewoon uit. En ik denk dat bij mij soms ook gewoon dan het gevoel dan zo hoog zit dat het er natuurlijk uitvloot op zo'n manier. Is weer persoonlijke liedjes. Heel erg, ja, zeker. Ja. Wat hoop je dat blijft hangen? Nou, het is wel grappig. Ik vond het echt mega spannend om een vrijdag uit te brengen. Omdat ik dacht van, oh shit, nu gaat iedereen denken dat ik soort de hele dag aan het huilen ben, weet je wel. Omdat ik een soort heel treurig leven heb. Maar dat is helemaal niet zo. Ik ben eigenlijk juist een heel erg blij en dankbaar mens. Maar voel die momenten ook. En daarom, nou, op die momenten heb ik deze song geschreven. En ik merk eigenlijk nu dat die uit is, dat ik echt, ja, best wel heel erg veel berichten heb gekregen sinds vrijdag en gisteren ook van mensen die zeggen van, wauw, dit is echt totaal hoe ik me af en toe ook voel. En wat fijn dat je daar woorden aan hebt gegeven. En het voelt voor mij heel erg hoopvol om het te luisteren. En ja, dat heeft me echt wel een beetje verbaasd. Dat ik dacht van, oh wauw, dus ik heb eigenlijk het soort van doel dat ik had om een beetje licht in de wereld te brengen, komt hier toch op een of andere manier weer uit. Dus dat, ja, ik hoop dat mensen zich gewoon ermee kunnen identificeren en kunnen voelen van, hey, ik ben niet de enige die me zo soms zo voelt. Het klinkt, ja, en wat alsof dan nog? Je eigen verdriet los hebt gelaten. Mm. En dat daardoor mensen kunnen inhaken van, oh ja, maar zo voel ik me ook. Ja, precies. Ja. En dat is wel bijzonder aan muziek, dat ik dat helemaal niet per se zo had verwacht of zo. Ik dacht echt van, oh nee, nu gaat iedereen zich ook nog eens heel kut voelen als ze deze song luisteren. Maar dat is volgens mij, ja, volgens mij is dat niet aan de hand. Dus dat is wel heel tof. Nou, en ik wou ook nog net zeggen, wat maakt het eigenlijk uit? Ook al zou iedereen denken dat je een hartstikke zielig, troosteloos leven hebt. Zolang jij maar weet dat dat niet zo is, toch? Ja, dat is ook zeker waar. Ja, klopt. Ik denk dat het gewoon, nee, ik weet een keer dat een songwriter vertelde van, wanneer ik iets schrijf wat ik eigenlijk net iets te spannend vind om aan de wereld te laten horen, dan weet ik dat ik op het goede pad zit. En ik denk dat dat voor mij met deze song ook wel gold. Van, wauw, dit is wel echt even een kijkje in mijn hoofd. En ja, dat is ook gewoon heel kwetsbaar. Maar daardoor wel, denk ik, des te sterker, ja, wanneer je dat doet. Omdat mensen, ja, zich er dan, mensen voelen dat, denk ik. En kunnen daar dan zichzelf dus ook mee identificeren. Dat is ook het hele idee van deze rubriek. Dus ik ben echt blij dat je dat zegt, om mensen inzicht te geven in het maakproces van creatievelingen. Maar ook om elkaar daarin te inspireren en te motiveren. En ik vind het echt heel mooi. Mm. Die neem ik even mee. Van deze hele nacht neem ik dat even mee. Dat wanneer je het echt net een beetje te spannend vindt om aan de wereld te geven, dat je dan op de goede weg bent. Ja, mooi. Nou, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Nou, bedankt. Je geeft ook les. Is dit iets waar je het dan ook wel met je studenten over hebt? Ja, man, enorm. Ja, ik geef les op Codarts Conservatorium in Rotterdam. En toen ik daar begon, dacht ik van, oh ja, nu moet ik iedereen soort helpen om de meest perfecte songs te schrijven. En tuurlijk ben je ook, weet je wel, technisch bezig om te kijken van, hey, wat kan je verbeteren aan je song? Of wat werkt nog niet? Maar ik merk eigenlijk dat het grootste ding zit in echt ook het creatieproces. En hoe ga je daarmee om? En hoe ga je ermee om als het even niet gaat? Of misschien als het wel maanden niet gaat? Of je jezelf alleen maar aan het vergelijken bent met een ander? Of jezelf forceert om iets te maken wat je eigenlijk niet bent? Weet je wel, dat zijn allemaal blokkades eigenlijk die je jezelf oplegt. Die zijn zo ontzettend moeilijk om soms los te laten. En dat herken ik zelf ook. En ik denk, daarin is het ook weer een beetje gedeelde smart is halve smart. Wanneer je daar met elkaar over spreekt, merk je dat er, ja, een beetje druk van de ketel gaat. En dat vind ik zelf ook heel inspirerend om te zien bij de studenten op Codarts. Hoe mensen daarmee omgaan. En dat gesprek gewoon zo, vooral zo belangrijk is. Dus ik denk dat ik dat zelf ook met deze song graag een beetje aan de kaart wil brengen van, dat creatieproces hoeft ook niet zo eenzaam te zijn. Ik denk, als je als creatieveling niet kan creëren, dat is het meest frustrerende en eenzame gevoel dat je kan hebben. Ik denk, wanneer je daar Ja, het gesprek over opengooit gaan ook die sluizen weer een beetje open, heb ik het idee. Is het dan ook een soort van blind schrijven? Gewoon pen, papier en kijken wat er uitstroomt? Ja, zeker. Ja. Ik denk dat we ook in onze maatschappij natuurlijk heel erg bezig zijn met ons hoofd. En het nadenken en alles willen uitpluizen voordat je ook maar ergens aan begint. En ik denk dat dat met creëren niet zo werkt. Dat het echt is gewoon gaan zitten of gaan spelen of gaan neurien of gaan zingen en kijken wat er gebeurt. En later kan je wel een beetje gaan schaven. Maar ik denk in eerste instantie moet je gewoon iets aanzetten en kijken wat dat wordt. Je maakt normaal pianomuziek. Nu speel je op gitaar. Hmm. Was dat ook een reden om het spannender te vinden? Dit nummer uit te brengen? Niet per se. Ik heb het zelf ook niet ingespeeld hoor, in de studio op de gitaar. Maar live ben ik daar wel nu mee bezig. Ik denk wel dat het live brengen van deze song des te spannender is. Ja, het is wel. En het is heel erg persoonlijk. En je zingt het natuurlijk zelf. En je speelt ook nog eens op gitaar, wat nieuw is. Wat het wel allemaal kwetsbaar in het kwadraat maakt, zeg maar. Maar dat vond ik voor mezelf ook weer een heel mooi proces om te voelen. Omdat het heel erg voelt alsof ik een beetje weer helemaal opnieuw ben begonnen. Het alsof je. Deze song voelt voor mij ook echt alsof ik weer voor het eerst een liedje uitbreng. Terwijl ik door de jaren heen echt al veel muziek heb gemaakt. Maar het voelt gewoon daarom ook wel des te kwetsbaarder. Maar dat geeft muziek ook denk ik juist heel erg veel kracht. Dus hoe spannend dat voor de maker ook is, ik denk dat dat uiteindelijk wel de muziek en de creatie ten goede komt. Ging je ook anders te werk omdat het een nieuw instrument voor je is? Ja, ik ben wel meer op gitaar gaan schrijven. En wat ik heel fijn vind aan gitaar is dat je dat gewoon lekker op de bank kan doen. Het klinkt heel stom, maar met piano. Ik heb gewoon thuis een studiootje en dan zit ik achter mijn piano. En dan is het altijd zo alsof je heel erg soort in work mode gaat. En ik vind het juist ook heel fijn om gewoon thuis een beetje op de bank te hangen. En een beetje te. Beetje te tokkelen of te pielen. Echt te pielen inderdaad, op gitaar. En te zien wat er dan uitkomt. Dus misschien is het ook een gedeelte luiheid, maar het is gewoon heel lekker. Als creatief persoon is dat geen luiheid, toch? Dat is dan precies een proces. Nee, precies. Jij speelt ook, ja, hè? Precies. Ja, ik pingel ook, ja. Ah, wat nice. En dan tof. Ook vooral op de bank lekker hangen. En dan stroomt het er echt makkelijker uit, ja. Ja, en ik vind gitaar ook gewoon een heel vet instrument. En mijn vader speelt heel goed gitaar, mijn broer en al mijn vrienden en mensen vanuit de muziekindustrie natuurlijk. Ik ken echt super goede gitaristen. En dat was ook voor mij echt een reden om het niet zo serieus te nemen voor mezelf. Dat ik dacht van, maar ik ken zoveel mensen die het al zo goed doen, daar ga ik me niet aan wagen. En ik dacht een half jaar geleden, ik had Phoebe Bridgers ook live gezien op Down the Rabbit Hole. En ik dacht gewoon, weet je, fuck it. Ik ga dit gewoon leren. En niemand gaat mij vertellen dat ik hier te oud voor ben. Of dat het te laat is. Of dat ik nooit goed genoeg zal worden. Ik dacht, ik vind het gewoon zo'n tof instrument. Ik ga dit gewoon, oefenen. En ik ben ergens ook wel heel trots op mezelf dat ik dat gewoon ga doen. Want het is heel makkelijk om te denken dat het ergens te laat voor is. Maar dat is eigenlijk gewoon helemaal niet waar. Onze luisteraar Karen laat nog even weten dat dit precies is waar ze het over had tijdens haar eerdere bericht dat vrouwen zichzelf wat minder afhankelijk moeten maken. Sowieso. Maar ja. Ze bedoelde van mannen. Maar dus, en wat meer eigen initiatief moeten nemen, maar ook gewoon wat meer durven. Ja, gewoon die gitaar pakken. Ja. Ja, precies. En volgens mij zegt Ed Sheeran ook, dare the suck. Dat vind ik zo'n vette uitspraak. Ja, nee, maar dat is ook met zo. Met schrijven, en, weet je wel. Want dat is het. Ik denk, ik ben zelf ook echt wel heel erg perfectionistisch. En ik leg de lat altijd extreem hoog. Terwijl dat is helemaal niet per se heel goed voor je creëren. Omdat je heel snel je ego het ook overneemt. En je denkt, vorige song was ook heel goed. Dus dan moet dit ook. Of die speelt ook heel goed gitaar. Dus wat maakt dat nou uit? Weet je wel? Het creëren is waar je denk ik van aangaat. En waar je warm van wordt. Dus hoe hoog dat niveau dan ook ligt. Dat doet er eigenlijk dan niet eens echt toe. Mijn houvast was toen ik jaren geleden een keer mijn gitaar ging stemmen. En dat iemand zei, wow, dat is echt mooi. En toen zei ik, ben nog niet begonnen. Grappig. En dat scheelt zoveel dat ik dacht, als dit al mooi klinkt, wacht maar totdat ik een akkoord speel. Ja, ja. Zeker. Ja, en ik denk ook dat de kundigheid is helemaal niet per se wat overkomt bij mensen. Het is, het is je bezieling die in het spel en in je zang en in je song gaat zitten. En dat je dan een keer verkeerde snaar raakt. Ja, who cares, weet je wel. Maar goed, wie weet dat ook? Ja. Mensen weten het ook niet eens. Nee, klopt. Nee, ik had dat zelf laatst ook bij een optreden. Dat ik echt voor mijn gevoel elke fout had gemaakt die ik wel kon maken. En dat mensen dan toch zeiden van, ah, dat vond ik zo'n mooi liedje. Dat ik echt dacht, hè? Oh, huh? Wacht, hè? Heb je het nou over die song, weet je wel? Maar dat, dat kwam gewoon eigenlijk helemaal niet zo over. Dus dat zit dan ook weer zo enorm in je hoofd. Ja, dus, minder uit je hoofd. Daar begonnen we zo'n beetje de uitzending mee. Dat zelfverzekerdheid is heel sexy. Mm-hmm. Maar dat geldt dus ook voor creatieve processen. Als je het zelf gewoon mooi vindt. Wat je brengt. Dan komt dat over. En dat je dan een weet ik veel, technisch foutje maakt of zo. Dat is helemaal niet wat het werk mooier maakt. Nee, precies. En soms maakt het misschien zelfs juist wel nog mooier dat het niet perfect is. De imperfecties, dat die er gewoon mogen zijn. Dan is het weer emotie. Ja, precies. Ja. Wat kunnen we allemaal van jou verwachten? Ja, ik kom vanaf eigenlijk deze maand tot en met juni elke maand met een nieuwe song. En in juni is daarmee de EP rond. En ik ben eigenlijk nu alweer bezig met de tweede EP. Dus het zijn heel veel hele persoonlijke liedjes. De EP zit vol eigenlijk soort van grote thema's en problemen die ik in mijn leven of in de wereld zie. En daar vertel ik eigenlijk mijn eigen verhaal over. En in de hoop dat mensen daar zichzelf dus ook in kunnen vinden. Nog even kort tot slot. Waar kunnen mensen je gaan volgen massaal? Ja, op Spotify, Instagram, Facebook, Rachel Louise Music. En meet me there, zou ik zeggen. Dankjewel en een hele fijne zondag, Rachel. We gaan luisteren naar Set on Set. Ja, we gaan hem echt bijna... Ja, daar is hij. Walking down the streets of Mexico, I got a lot of thoughts left to let go. Does loneliness grow faster when you cross this many borders? I got my favorite people next to me. They think I'm overreacting probably, but I can't get back into my body. Took a shot of tequila, it didn't work. Took a dive in the ocean, it felt good. Said no twice to a glass of wine. Sitting still in the morning. cross hits right where it's hurting. I took a shot of tequila, it didn't work. Took a dive in the ocean, it felt good. Can't get out of this movie that's happening without me. And I don't know how all of y'all do it. If I'm being honest, the world just spins round while we're in ruins until it's the end. And I don't know how to deal with this. I'm trying to do all the right things, but I keep feeling sad on inside. And I don't even have it that bad. I have a great job, could be worse. I have a pretty nice face, could be worse. I had a bad breakup, I wasn't the first. But the future scares the hell out of me, and the power hungry were at the lead, and the list goes on and on and on and on. And I don't know how to deal with this. I'm trying to do all the right things, but I keep feeling sad on side. Deze nacht is het voorlopig even de laatste keer dat je mij op NPO Radio 1 zult horen. Want terwijl ik de afgelopen maanden in de studio allerlei interessante en inspirerende gasten sprak, was ik tegelijkertijd ook bezig met het laten groeien van een nieuwe generatie. Inmiddels ben ik 6 maanden zwanger. Het gaat goed met mij en met de baby en worden de nachtuitzendingen te zwaar, waardoor ik voor nu even tijdelijk afscheid moet nemen van De Nacht is Zwart. Gelukkig laat ik de show in uiterst capabele handen achter en zullen mijn lieve collega's jullie de komende maanden voorzien van onderwerpen en thema's die ons programma onderscheiden van de vele anderen op Radio 1. Waardoor ik me met een gerust hart kan gaan storten op het moederschap. In het najaar hoop ik jullie weer hier op NPO Radio 1 te mogen begroeten en te verblijden, verbazen of ontroeren met mooie gesprekken en belangrijke verhalen. Het gaat jullie goed en niet vergeten, we zien elkaar. Liefs, Lara Laurigi. Dat was Lara. Ze was helemaal emo. En haar hoor je dan over iets langer. En ons hoor je volgende week weer. Tot dan. Fijne zondag. Fijne zondag. Mooie week. Omroep Zwart. NPO Radio 1.